Maar het Jiddisch zoals het voor de Tweede Wereldoorlog eeuwenlang gesproken werd in Nederland, dat is niet meer. Hoewel, misschien is er een kans op een comeback. Want vanaf volgend jaar keert het Jiddisch terug aan de Universiteit van Amsterdam. Of, pardon, we moeten natuurlijk zeggen de Universiteit van Mokum. Straks meer daarover. En we gaan het hebben over het kerstcadeautje van de paus aan Griekenland. Beelden van het Parthenon die al ruim een eeuw in het bezit van het Vaticaan waren. En die dus nu teruggaan. Verder een column van Micha Wertheim en een documentaire van Matthijs Deen. Over Texelse vissers die afscheid moeten nemen van hun grote liefde, hun schip. Onlangs kwamen in Berlijn meer dan 300 Russische anti-oorlogsactivisten bijeen. Ze waren het over één ding hartstochtelijk eens. Poetin moet weg. Maar verder waren ze het over zo'n beetje alles oneens. Al dat kibbelen en die oneenigheid van een Russische oppositie in het buitenland, dat past in een lange traditie, zo weet NRC-redacteur en Ruslandkundige Michel Krielaars. En hij is hier. Welkom. Goedemorgen. Ja, eerst die Russische gemeenschap die zich nu over de wereld verspreidt, Michel. Waar hebben we het dan eigenlijk over? Hoe groot is dat? Zijn er aantallen bekend van hoe groot die gemeenschap is, hoeveel nieuwe Russen er op de vlucht zijn sinds een jaar? Nou, we weten, ik hoorde toevallig afgelopen woensdag van de hoofdredacteur van de Russische internetkrant in ballingschap Medusa, dat er 1 miljoen Russen sinds het begin van de oorlog Rusland zijn ontvlucht. En dat is nogal wat. Ja, en hebben we ook een beeld wie dat zijn? Jonge mensen, hoog opgeleid, in staat om in het buitenland hun geld te verdienen. Dus heel veel mensen uit de IT-industrie die gewoon in een cafeetje in Tbilisi of Belgrado kunnen gaan zitten en hun werk kunnen doen. En mensen met spaargeld, zoals ik er een paar ken. Ja, en geen oorlogsvluchtelingen in de zin van mensen die proberen te ontsnappen aan de militaire dienst. Nee, wel degelijk. Jonge mannen die allemaal bang zijn dat ze naar het front in Oekraïne moeten. Want dat is natuurlijk de willekeur op dit moment. Ja, en nou die bijeenkomst in Berlijn van de afgelopen weken. Wat is dat voor bijeenkomst? Wie zijn dat? Ja, het viel mij op. Ik herkende een paar gezichten. Ik kende Ilja Ponomaryov en ik herkende vader en zoon Gudkov. En dat zijn alle drie politici van een partij die in de Duma zat. Rechtvaardig Rusland, Spravedlivia Rossiya. En dat was een partij die meestal wel meestemde met de partij van Poetin, Verenigd Rusland, maar die ook een eigen geluid liet horen en steeds meer oppositie ging voeren. Dus er waren steeds meer politici die tegenstemden. En natuurlijk het merendeel van de partijen in het Russische parlement zijn de marionetten van het Kremlin. Dus die wetten worden allemaal erdoor gejast als Poetin dat wil. Maar deze mensen zijn gevlucht op een gegeven moment. En die zijn heel kritisch. Die Ponomaryov die werkte voor Khodorkovsky. Dat is die olietycoon die zo lang werd gearresteerd door Poetin in 2003. Lang in de gevangenis heeft gezeten. Nu vanuit Londen oppositie voert. En ja, dat zijn dus de banden. Het zijn mensen die proberen een oppositie te voeren. Maar ja, waar zal die toe leiden? Waarschijnlijk nergens toe. Ja, want dan toch nog even om een beeld te krijgen van de verhoudingen. Hoeveel van die mensen die gevlucht zijn, zijn nou mensen die ja gewoon misschien ook een beetje om hun eigen hachje te redden, maar zeggen gewoon simpelweg, ik wil niet een militaire dienst, besluiten het land te verlaten. En hoeveel daarvan zijn nou mensen die echt politiek oppositie willen plegen? Die misschien ook zeggen van, ja, ik ben nu in het buitenland, maar ook al ben ik veilig, dit betekent niet dat het voor mij ophoudt. Ik wil proberen om Rusland te veranderen. Nou, ik denk dat het een hele kleine minderheid is. Hmm. Kijk, in ieder geval zijn alle journalisten die ik ken uit Moskou, toch wel van kritische media, die paar kritische media die je had, die zijn allemaal gevlucht. Dat zijn dan natuurlijk mensen die willen aan de Russen willen laten horen of laten zien wat er gebeurt in hun land en wat er aan die oorlog gebeurt. Want heel veel Russen sluiten hun ogen daarvoor. Dat is een groep van een paar honderd man. Ja, we hebben gezien in Berlijn, het waren 300 mensen bijeen die uit de meest verschillende richtingen komen. Ik heb zelf tijdens mijn correspondentschap in 2011 een paar keer bij de ronde tafel gezeten van de oppositie die tegen Poetin was. Het was een Poolse landdag. Iedereen was maar tegen elkaar aan het schreeuwen. En dan zei je tegen ze, jongens, hebben jullie een programma? Nee, Poetin moet weg. Een kruiwagen vol krijzende kikkers, zoals dat ook wel genoemd wordt. Ja, zoiets was het. Ja. En deze groep, hè, die er nu zit in Berlijn of was, hebben ze een doel? Willen ze een programma vaststellen? Willen ze een leider kiezen? Of, Nou ja, ze moeten het eerst met elkaar eens worden. Hè, wat ze willen en hoe ze het zich voorstellen. En ze houden er rekening mee dat het regime van Poetin vandaag of morgen, het kan nog wel over 10 jaar zijn, zo niet 20 jaar, instort. En wat moet er dan gebeuren? En dan moet je natuurlijk voorkomen dat er een burgeroorlog ontstaat, dat het land uit elkaar valt. En dat zijn natuurlijk voorspellingen die steeds worden gedaan en die redelijk realistisch zijn. Ja, dat is jouw voorspelling wat zou moeten gebeuren. Zie je nou ook dat ze daar echt mee bezig zijn? Van jongens, we moeten samen een plan trekken? ze kunnen op dit moment niets. Poetin zit heel stevig in het zadel. Hij wordt nog altijd gesteund door de top. Of het nou over de minister van Financiën gaat, het zakenleven. Of de Siloviki, de machtsmannen van de Binnenlandse Zaken en het leger, noem maar op. Dus die zit stevig. Dus ja, je kan niet zoveel. Kijk, het hopen is op een paleisrevolutie. Nou, die zit er niet aan te komen. Ja, nu zeg je net, of wij zeiden geloof ik net, dat dit een lange traditie in Rusland is van oppositie in het buitenland. Je refereerde al aan 2011, die het niet zomaar met elkaar eens is. Is dat iets wat inderdaad al heel lang bestaat? Kun je daar iets over zeggen? Nou kijk, je hebt de echte oppositie heeft er natuurlijk nooit bestaan, behalve in de jaren dat Jeltsin aan de macht was, tussen 1992 en het jaar 2000. Ja, in de Sovjet-Unie was het de partij, de Communistische Partij, was de baas. Daarvoor was het bij de tsaar. Waren er natuurlijk wel partijen in die korte Duma die er heeft bestaan, dat korte parlement na 1905. Maar ja, die hadden natuurlijk niet aan de macht te brokkelen. Dus dat maakte, er is geen traditie, er is geen maatschappelijk middenveld in Rusland. En dat heb je toch nodig, dat je mensen bij elkaar krijgt die een gemeenschappelijk doel hebben. Nou, dat zit niet in de Russische traditie. Maar je zegt wel, wat wel in de traditie zit, in zekere zin, is dat er Russen zijn die dan naar het buitenland trekken, die vluchten. In de 19e eeuw? Ja, en in de 19e eeuw, maar misschien is dat dan een voorbeeld, is er ooit eerder een moment geweest dat die oppositie in het buitenland dan misschien wel nog iets kon betekenen, wel tot een programma of een plan kwam? Dat had je natuurlijk rond 1900. Hè, de Russische Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, die zich op een gegeven moment gesplitst heeft in de Mensjewieken, de minderheidsmensen en de Bolsjewieken, de meerderheidsmensen. Die hadden een plan. Die wilden revolutie in Rusland. En die wilden ja toch een normaal westers land van het land maken. Nou, de Bolsjewieken hebben gewonnen onder Lenin. En we weten wat er gebeurd is. En jij zegt, die zaten dus in het buitenland. Dat was een hele kleine groep. Dan moet je bedenken, dan gaat het om enkele tientallen mensen. Kijk, ik zeg altijd, maar de renaissance is ook veroorzaakt door 13 man. Ja, maar je zegt een hele kleine groep. Maar laten we dan nog even bij de kleine groep stilstaan. Die zitten geloof ik ergens. Waar zitten ze? Zurich zaten ze, in Londen en in Zwitserland. Uren met elkaar gekletst, of hoe ging dat? Ja, maar vooral op zijn Russisch. Oeverloos met elkaar, ouwe hoeren. En een plan opstellen. En die Lenin, dat was een hele rationele, kille man. Die een programma opstelde met allerlei punten. Hè, land aan het volk. Want je dacht, we moeten dat volk aan onze kant zien te krijgen. Nou ja, die maakte dus een kans. Maar ja, ze werden geholpen door die Eerste Wereldoorlog. Die pakte nadelig uit voor het Russische leger. Dat stortte in één. En toen grepen ze hun kans. Brood op hoer op straat, revolutie. En toch nog even, je zegt, Lenin die zat in Londen? Of waar zat Lenin die? Zat in Zurich. Die zat in Zurich. En die is met behulp van de Duitsers, de tegenstander van de Russen in de Eerste Wereldoorlog. Die hebben toen een trein gefinancierd die helemaal van Zurich via Finland naar Rusland is gegaan. En in Petersburg aankomt, waar Lenin als een held wordt onthaald. De beroemde verzegelde trein. De verzegelde trein. Die zat eigenlijk als ware dicht. Daar zat hij min of meer alleen in. Ja. Ja, maar en weer de schuld voor de Duitsers. En dat was, geloof ik, als ik het goed heb, omdat de Russen, de Bolsjewieken, Lenin wilde vrede sluiten met Duitsland. Ja, daarom hadden de Duitsers elders nodig. Beter konden doorvechten. Ja. Oké, dat is goede context. Maar ik ben toch ook nog wel even benieuwd, want Lenin die zat dus in het buitenland. Was hij dan ook echt een politiek vluchteling te noemen? Hij was een paar keer gearresteerd geweest, had in ballingschap in Siberië gezeten en dacht op een gegeven moment, ja, als ik mijn plannen wil doorvoeren, moet ik dat in het buitenland doen. En zo zaten er heel veel Russische revolutionairen, eerst in Londen en in Zurich, zaten ze te broeden op die revolutie. Maar dat is dus wel grappig. Je kan je dan wel voorstellen dat het niet zo gek is dat een eeuw, sindsdien meer dan een eeuw lang, Russen toch hebben gedacht van, het is niet zo'n gek idee om in het buitenland te gaan zitten en daar eens te gaan broeden op een plan over een ander Rusland. Ja, maar je kunt natuurlijk ook voorstellen, als je in Rusland blijft, zie het huidige Rusland. Er zijn twee belangrijke oppositiefiguren. Navalny, die zit in een strafkamp. En Ilja Yashin, een jonge, buitengewoon beschaafde oppositiepoliticus, die is net tot 8,5 jaar strafkamp veroordeeld. Ja, dan denk je dan maar naar het buitenland. Ja, en dan maar afwachten wat er gaat gebeuren. Afwachten wat er gaat gebeuren. Dat is de tactiek die jij, als er een lijn is, is dat de belangrijkste tactiek. In 1917 grijpt dus Lenin de macht. De revolutie breekt uit. En dat brengt ook weer een exodus op gang. Wie gaan er dan op de vlucht? Dan is er een vlucht van bijna 2 miljoen Russen. En dat is natuurlijk de adel en de burgerij en mensen die alles te vrezen hebben van de nieuwe machtheffers. En er is zelfs dat Lenin op een gegeven moment, heb je het zogenaamde filosofen. Schip, die stuurt 2 schepen met allemaal geleerde, beroemde professoren. Berdjajev, zo'n hele beroemde christelijke filosoof, die wordt op een schip geduwd en hup, sodemiet er maar op, we hebben jullie niet nodig. Het is een groot talent hoeveel talent is verloren gegaan in die tijd. Maar zo werd de gedachte, zijn we er van af. Die adel werd al, daar waren de mensen van gisteren genoemd. Die hebben we niet meer nodig voor het opbouwen van het socialisme. Ja, en dat zijn mensen die vluchten en die zijn van hoge rang of adel. En hoe komen die dan aan de kosten in Europa? Kijk, die mensen, kijk, de adel die kan meestal niks. Jagen, feest vieren, dansen, noem maar op, een beetje luieren. Dus ja. Die mensen eindigden in Parijs of in Berlijn als portier, taxichauffeur, de vrouwen vaak naaister. Dat was armoedtroef. Maar je had ook een groep, ik noemde de vader van de schrijver Vladimir Nabokov, dat was een belangrijke liberale politicus, belandde in Berlijn. En daar werd ook, daar waren bijeenkomsten. Daar zaten monarchisten, daar zaten liberalen, daar zaten socialisten. Die hielden redenvoeringen en die waren ook weer met elkaar aan het bekvechten de hele tijd. Ja, dus dan is er wel een poging tot oppositie, maar ook dat wordt verzand weer in... Het leidt nergens toe, maar ook omdat de Russen, net zoals ze nu doen, voortdurend bezig zijn om die oppositieleden om zeep te helpen. Er zijn sprake van moordpartijen in Parijs, er worden mensen vergiftigd op het podium. Die vader van Nabokov is dan omgekomen omdat hij zich voor een liberale politicus wierp op wie een monarchist probeerde te schieten. Vader Nabokov omgekomen. Dapper man dus, ja. Maar zo ging het. Het was een totale chaos en natuurlijk een wanhoop, want het was in Rusland burgeroorlog die nog tot 1921 heeft geduurd. Dus het kon nog alle kanten opgaan, want Lenin heeft die burgeroorlog bijna verloren. Ja, en als je naar die lange geschiedenis van de Russen in het buitenland en de oppositie kijkt, is er dan ooit een moment geweest na 1917 dat je kunt zeggen, ja, nu trekken ze een beetje gezamenlijk op en komen ze met een plan wat ergens op lijkt dat ze iets bereiken? Nou, ik hou me al 40 jaar met Rusland bezig, maar ik kan het zo snel niet meer denken. Nou, als we eens kijken naar de dissidenten van de jaren eind jaren 60, begin jaren 70. Dat waren natuurlijk... Dat zijn echt intellectuelen. Wat bereiken die dan iets? Nou, kijk, zij hebben in het Westen iets bereikt, want ze hebben de aandacht gevestigd op de schandalige mensenrechten situatie in Rusland. Hè, waardoor dus echt Rusland, de regering van de Sovjet-Unie, onder druk werd gezet om uiteindelijk in de jaren 70 de akkoorden van Helsinki te ondertekenen, waarin ze dan beloven zich wat fatsoenlijker op te stellen. Niet dat het gebeurd is. En af en toe werd er een dissident het land uitgegooid. Maar dat is misschien toch een interessant model, omdat de oppositie die er nu een beetje met elkaar aan het praten is, zullen we ooit iets bereiken in Rusland zelf, misschien er beter aan doet om druk uit te oefenen op de Europese politiek om die oorlog in Oekraïne te blijven steunen, iets te doen. Ja, maar ook daar zie je dat de Oekraïners hun best doen om het die Russen in ballingschap onmogelijk te maken. He, die tv-zender Dorst, die heeft dan iets pro-Russisch, een presentator heeft iets pro-Russisch geroepen voor de soldaten. Die hoopte dat die warm gekleed gingen in de winter. Die zender is de licentie ontnomen in Letland. Daar zitten een paar 100 journalisten van die zender. De visa van die journalisten zijn ingetrokken. Dus de jongens en meisjes moeten allemaal het land uit binnenkort. Dat is natuurlijk... Die Oekraïners zijn zo ontzettend tegen alles wat Russisch is. Ja. Er zijn ook Russische maar schrijvers in ballingschap. Dat zouden hun vrienden kunnen zijn. Maar de verhoudingen zijn zo verpest dat veel Oekraïners zelfs niet met die Russen in ballingschap willen praten. Nou, het is niet een heel hoopvol verhaal. Dus als ik dit zo bij elkaar optel, maar is er nog iets van een reden om te hopen, wanneer zou het anders kunnen gaan? Wanneer zou het wel weer dus zo kunnen zijn dat die Russische oppositie in het buitenland misschien een vuist kan maken, een verschil kan maken in Rusland? Ik denk zelf dat er eerst iets in Rusland intern moet veranderen. Kijk, als we het over die dissidenten hebben, die mensen werden voor een stelletje mesjochen intellectuelen aangezien door de meeste Russen. Die werden niet serieus genomen. Dus het enige wat er kan gebeuren is dat het huidige regime ineenzijgt. Net zoals in 1917, die oorlog verloopt niet heel erg gunstig voor Poetin, dat er iets misgaat, dat het leger ineens ineenstort, dat die Oekraïners een grote overwinning behalen en dat er dan veranderingen optreden en dat dan... Ja, er zijn natuurlijk contacten tussen die oppositie en liberale gezichten in het Kremlin. Die zijn er natuurlijk. Dat is altijd. We moeten gewoon weer een trein klaarzetten. We moeten een trein klaarzetten. Toen Lenin en nu de beste opposanten straks, als het zover is, als het zover komt. Alleen de Duitsers moeten dan wel daartoe bereid zijn. En die zijn nog altijd een beetje afhoudend in dit hele gedoe wat Rusland betreft. En die proberen op een bepaalde manier toch Rusland te vriend te houden. Ja. Sterk uitgedrukt, maar het is zo. Goed, ik wil je bedanken, Michel Krielaars, NRC-redacteur en Ruslandkundige. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Een mooier kerstcadeau had de paus niet kunnen bedenken voor de Grieken. Afgelopen vrijdag maakte het Vaticaan bekend dat ze drie bijzondere marmeren beelden, afkomstig van Parthenon, terug gaan geven aan Griekenland. De beelden bevonden zich tot voor kort in het Vaticaans Museum, maar ze keren dus straks terug naar Athene, waar ze ooit onderdeel vormden van de beroemde tempel voor de godin Pallas Athene. Ja, maar om wat voor beelden gaat het precies en waarom geeft het Vaticaan ze juist nu terug? Bij ons Rafael Hunsucker bedoel ik, klassicus en redacteur van het vermaarde tijdschrift Roma Eterna, een tijdschrift over de eeuwige stad en de liefde daarvoor voor Rome. Rafael, welkom. Spectaculair nieuws deze teruggave. Hoe kijk jij daarna als Rome kennen en klassicus? Ja, zeker spectaculair wat mij betreft. Niet alleen een kerstcadeau, maar ook een soort verjaardagscadeau. Franciscus werd gisteren 86, dus hij had misschien zin om wat uit te delen. Maar sowieso natuurlijk vanwege deze stukken die teruggaan naar Griekenland. Maar ook omdat daarmee de druk natuurlijk wordt opgevoerd op die andere belangrijke stukken die zich in het British Museum in Londen bevinden. Om die ook terug te geven. Dat was meteen de reactie van de Griekse minister van Cultuur. Dankjewel, we willen die andere ook graag. Verstandige man, die minister dus. Ja, was een vrouw trouwens. Verstandige vrouw dus. Ja. Waar gaat het precies om? Wat wordt er teruggegeven? Ja, dat is goed om dat even heel precies te definiëren. We hebben het over beeldhouwwerk afkomstig van die tempel die wij het Parthenon noemen. Overigens heeft mijn collega Jan-Rik van Rookhuizen overtuigend betoogd dat dat niet de oorspronkelijke naam moet zijn geweest. Maar goed, laten we het zogenaamde Parthenon noemen. Dat is voor de liefhebbers. Ja, precies, inderdaad. Ja. De grote tempel op de Acropolis van Athene. De citadel van de antieke stad. Nou, een symbool voor alles waar Athene in de 5e eeuw voor Christus voor staat. Democratie, kunst, filosofie. Alles komt daarin eigenlijk tot uiting. En die tempel was niet alleen zelf heel groot, maar die was ook versierd met heel veel beeldhouwwerk. En dat valt in drie categorieën uiteen. Dus op de driehoek van de gevels aan beide kanten had je een pedimentsculptuur. Dan had je bovenaan de zuilen aan de buitenkant had je zogenaamde metopen. Je bent lekker bezig, dit begrijpt dan niemand. Nee, maar ga door. Ja, inderdaad. En aan de binnenkant had je dan een fries. En dat is eigenlijk het meest beroemde. Een doorlopende voorstelling van 160 meter lang. En het belangrijke aan deze stukken uit de Vaticaanse musea is dat ze uit elke van die drie categorieën komen. Dus eigenlijk van alle belangrijke stukken van dat zogenaamde Parthenon had het Vaticaan stukken in de collectie. En die hebben ze dus alle drie teruggegeven. Dus voor de Grieken is het echt heel goed nieuws. Maar wacht even. Ja. Even nog kort en duidelijk. Ik las ergens het zijn dus restanten uit een grote voorstelling. Een grote, zeg maar, ingehakte beeldenvoorstelling. Zijn er drie beeldjes daaruit die eruit gevallen zijn als het ware. En die drie die staan nu in het Vaticaan. Dat zijn geloof ik twee hoofden van een mens en een paardenkop. Exact. Klopt dat? Dat klopt helemaal. Oh, okay. Ja. En dat paardenhoofd, dat komt dus uit die geveldriehoek. Dat is echt het meest prominente van dat gebouw. Dat zijn vrijstaande beeldhouwwerken. En die andere twee zijn dus reliefs. Dus een oude man en een jonge man met een schaal met offerkoeken. En die jonge man komt uit dat 160 meter lange fries met een processie erop. Ja, en je zegt dat zijn dus belangrijke onderdelen van. Het zijn fragmenten, maar belangrijke onderdelen van. En je noemde ook al eventjes, ja, de meeste mensen zullen dat toch ook misschien nog wel een beetje ergens in hun achterhoofd hebben, ik in ieder geval wel. Het meeste van het Parthenon, de Elgin Marbles werd dat, ja, geloof ik genoemd, dat ligt toch allemaal in Londen, bij het British Museum? Precies, die werden zo genoemd. Die moet je nu de Parthenon Marbles noemen, want die zijn eigenlijk niet eigendom van die Lord Elgin, hè, die ze naar Londen heeft gebracht. Maar die Elgin die was dus ambassadeur bij de sultan in het Ottomaanse Rijk. En die kreeg een zogenaamde toestemming om wat stukken van die tempel af te halen. Dat heeft hij vrij ruim geïnterpreteerd. Dus die ging er met de hakbijl en de zaag op los om eigenlijk zoveel mogelijk te pakken wat hij pakken kon en dus mee te nemen naar Engeland. Later heeft hij dat aan de Britse staat verkocht en is het in de British Museum terechtgekomen. Nou, dat is echt waar die Grieken heel erg boos over zijn geworden. Hè, dat ze dat nooit hebben willen teruggeven. En dat is een heel heet hangijzer al heel lang. En dat hangijzer wordt nu nog wat heter door deze move eigenlijk van Paus Franciscus. Ja, dat zijn hele beroemde stukken, ja, waar het British Museum een goede sier mee maakt. Dus precies, ze zullen echt hun best doen om het niet terug te geven. Maar dat is een ander verhaal. Even nog terug naar het Vaticaan. Zijn zij rechtmatig aan die beelden gekomen? Weten we dat? Dat is een hele goede vraag, want we weten niet hoe ze daar terecht zijn gekomen. Dus die zijn daar ergens in de 19e eeuw beland. Nou, die Lord Elgin die gaf ook een paar van die stukken gewoon als cadeautje, ging die ook een beetje uitdelen. Hij heeft bijvoorbeeld één stuk aan de Britse consul in Palermo gedoneerd. En dat is in een museum in Palermo terechtgekomen en inmiddels ook teruggegeven. Maar ze zijn dus op een of andere manier in het Vaticaan beland. We weten niet hoe. En het interessante is dat ze in het Vaticaan ook pas in de midden van de 20e eeuw zijn geïdentificeerd als stukken van die tempel. Oh, dus ze lagen gewoon in de kelder te verstoffen eigenlijk. Oh, dat is wel helemaal tragisch. Maar het lijkt dus een beetje wat jij nu zegt, dat de Grieken die zijn blij met die beelden. Mm-hmm. Maar ze zijn misschien nog wel meer blij met het feit dat hiermee Engeland in een nog penibelere situatie komt te zitten. Zonder meer, jullie moeten nu, als de paus geeft het terug, Precies. Moeten jullie het niet ook eens gaan doen? Ze gaan voor de hoofdprijs. Want dit zijn drie prachtige stukken beeldhouwwerk. Maar dit gaat niet het verschil maken. Er zijn niet nu opeens veel meer mensen die denken, laten we naar het Acropolis Museum gaan om die dingen te bezichtigen. Het is belangrijk, maar het zijn niet de topstukken. De topstukken zijn natuurlijk nu in Londen. Er zijn nog een aantal andere musea in de wereld waar ook nog fragmenten van die beeldhouwwerken zijn. En die willen ze terug hebben. Dat proberen ze echt al decennia. Echt op het allerhoogste politieke niveau. De Griekse premier houdt zich hier persoonlijk mee bezig. En nu een staatshoofd, de paus, deze stap heeft gezet. Nu zet hij eigenlijk de Britten keihard in hun hemd. En dat vind ik eigenlijk het mooie aan deze actie. Het is natuurlijk voor de Britten extreem pijnlijk dat iemand als de paus, die niet bepaald bekend staat om zijn vooruitstrevendheid, eigenlijk hen voorbij streeft. Maar de paus heeft geloof ik wel een soort manier gebruikt om het nog een beetje acceptabel te maken voor de Britten. In die zin, er zit een heel rare tussenstap. Hij heeft de dingen niet aan de Griekse staat teruggegeven, maar aan een zekere bisschop. Ja. En die gaat het dan wellicht weer teruggeven aan de staat. Zit daar nog een idee achter aan die move? Ja, zeker, Jos. Dat is echt diplomatie van de bovenste plank. Dus hij heeft ze teruggegeven aan aartsbisschop Hieronymus II van Athene en heel Griekenland. Eigenlijk zijn collega, een kerkleider. En dat deed hij in het kader van het bevorderen van de ecumenische weg. Dus hij heeft er ook nog een soort van voordeeltje voor zichzelf uitgehaald. We gaan de Griekse orthodoxe kerk en de katholieke kerk dichter bij elkaar brengen door deze gift. En daardoor is het natuurlijk ook net iets minder pikant en saillant in politiek opzicht, dat hij het niet aan de Griekse staat teruggeeft. Maar goed, dat is dus ook nog best wel fascinerend. Ze gaan eerst naar die aartsbisschop. Die zou in theorie kunnen zeggen, dat is leuk voor mijn achtertuin. Maar, en die zegt dan op een gegeven moment tegen de Griekse staat, jongens, ik heb nog wat liggen. Nou, daar gaan we vanuit. Daar praat niemand er meer over. Precies. Zijn voorganger heeft ook al bij Benedictus de 16e erop aangedrongen dat die stukken terugkwamen. Dus ook die Griekse aartsbisschoppen, die hebben een traditie als diplomatiek verbindingskanaal om deze stukken te bemachtigen. Ja, en toch nog eventjes vooruitkijkend dan. Trouwens, wij in Nederland hebben natuurlijk ook allerlei eindeloze discussies over roofkunst en dingen die uit de koloniën hierheen zijn gehaald en die terug moeten. En dat duurt vaak jaren. Denk je, misschien is hier een nieuw model? Zouden wij een voorbeeld moeten nemen ook aan de paus? En wat minder praten en gewoon de dingen teruggeven? Ik denk het wel. Dat is natuurlijk de voordeel van een absolute monarchie, dat de paus dat gewoon kan beslissen. En dan gebeurt het ook. Weet je, er hoeven niet eindeloze commissies overheen of vergaderingen, weet ik veel wat. Maar in democratieën gaat het altijd wat moeizamer, zullen we maar zeggen. Maar moeten we zeker een voorbeeld aan geven. Want dit is eigenlijk vrij belangeloos. Kijk, nu kan het Vaticaan wel zonder die stukken. Hè, want ze hebben nogal wat staan daar. Dus voor de gemiddelde bezoeker zal het ook helemaal niks uitmaken aan de Vaticaanse musea. Maar toch is het een heel belangrijk en groot gebaar. Ja, en ik vind het ook wel getuigen van een heel interessante opvatting van cultuur. Hè? Als bindmiddel om volkeren te verenigen en dus ook religies te verenigen. In plaats van mensen uit elkaar te drijven. Dus even wat mij betreft absoluut het goede voorbeeld. En ik hoop dat Sunak de premier gaat zijn die deze handschoen oppakt en de geschiedenis ingaat als degene die deze stap zet. Want Boris Johnson heeft echt de boot gemist op dat gebied. Hij had het natuurlijk kunnen doen, ook met zijn klassieke achtergrond. Hij zat altijd maar over Athene te praten. Hij zat aan de knoppen, heeft dus daar zijn kans laten schieten. Dus het is nu echt wachten. En naar het schijnt is een akkoord ook heel dichtbij tussen de Grieken en de Britten. Dus ik denk dat we de komende maanden gaan zien dat er echt veel in beweging gaat komen. En de timing van de Heilige Vader was dus wat dat betreft echt subliem. Die heeft nog voor het einde van het jaar even de druk flink opgevoerd. En er moet echt flink wat haren zijn uitgetrokken nu in de British Museum. Nou goed, we hebben je graag weer als gast als het in Engeland zover is dat ze het gaan teruggeven. Laten we zien, heel graag. Dankjewel, Rafael Hunsucker, klassicus en Rome-kenner. De column van Micha Wertheim. 2 weken geleden zag ik in de bioscoop Guillermo del Toro's prachtige verfilming van Pinocchio. Een adembenemende hervertelling van het beroemde verhaal dat Carlo Lorenzini 140 jaar geleden schreef. Ik ken de vertelling over de marionet die tot leven komt en telkens als hij liegt zijn neus ziet groeien, alleen van de Disney-film. Als kind zag ik Disney's Pinocchio samen met mijn grote broer in een verder vrijwel lege bioscoopzaal in Utrecht. Mijn moeder moest boodschappen doen en dacht dat ze ons een plezier deed. Ik herinner mij vooral dat ik verschrikkelijk moest huilen toen Pinocchio zich met de verkeerde mensen inliet. Dat mijn grote broer mij zo goed en kwaad als hij kon probeerde te troosten en dat onze moeder zich na afloop heel erg schuldig voelde. Wat de hervertelling van Guillermo zo indrukwekkend maakt, zijn niet alleen de virtuose driedimensionele animaties van co-regisseur Mark Gustafsson. Wat mij vooral trof was de beslissing om het sprookje te laten spelen ten tijde van het Italiaanse fascisme. De film opent op het moment dat houtsnijder Geppetto met zijn zoon van vlees en bloed de laatste hand legt aan een levensgrote crucifix in de plaatselijke kerk. Plotseling klinkt er geronk van bommenwerpers. Geppetto vlucht met zijn zoon de kerk uit, maar die rent weer naar binnen om een dennenappel te halen die hij eerder die dag gevonden had. En net op dat moment verwoest een bom de hele kerk. Alleen de dennenappel rolt naar buiten. Geppetto heeft de explosie overleefd. Zijn zoon is dood. En opnieuw zat ik met natte ogen in de bioscoop. Verscheurd door verdriet begraaft Geppetto de dennenappel bij wijze van graf. 15 jaar later, als de zaden zijn uitgegroeid tot een imposante boom, realiseert Geppetto zich dat de tijd de pijn niet geheeld heeft. Woedend hakt hij de boom om. In een roes van alcohol, wanhoop en verdriet snijdt hij een pop uit het net gekapte hout. Wanneer die pop, Pinocchio dus, tot leven komt, wil hij dat het ding even perfect is als zijn zoon. Hij wil zijn nieuwe kind naar school sturen, maar de kapelaan is daar niet van gediend. Bovendien blijkt de pop onnozel en in het bezit van een heel eigen karakter. In wezen gaat de film van Guillermo over de vraag waar kunst uit ontstaat en wat die teweeg brengt. De vraag of de kunstenaar Geppetto controle heeft over dat wat hij verzint en of hij van een kunstwerk kan eisen dat het hem de troost geeft die hij zoekt. Wat volgt is een wild avontuur, want Geppetto niet alleen moet erkennen dat de pop die hij gemaakt heeft hem teleurstelt, maar dat de marionet zonder touwtjes hem ook nog eens in gevaar brengt. Als Pinocchio is weggelopen en zich heeft aangesloten bij het circus, mag hij optreden voor Mussolini. In plaats van zich netjes te gedragen en de grote leider te amuseren door hem dat te geven wat hij wenst, besluit de pop een liedje over poep te zingen. Il Duce is not amused. Net als zijn schepper heeft Pinocchio ook voor zijn publiek en het gezag geen enkel respect. Pinocchio en Geppetto moeten vluchten. En tijdens hun vlucht ontdekken ze dat de neus van Pinocchio, die groeit als hij liegt, ook gebruikt kan worden als wapen en als ladder om te ontsnappen als het er echt op aankomt. De New York Times noemde in een recensie de film politiek onsamenhangend en slecht getimed, aangezien het fascisme in Italië net weer aan de macht is. De krant verwijt de makers van de film de verschrikkingen van die periode worden niet verklaard en in plaats daarvan worden ze grotendeels de moorddadige ideologie van het fascisme als versiering gebruikt. Eens van 's werelds meest gezaghebbende kranten wilde met andere woorden dat Pinocchio zich fatsoenlijk gedraagt. Gelukkig had de pop ook daar scheid aan. Ja, dankjewel, Mieke Wertheim. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Zouden wij mensen ooit een machine kunnen maken die zou kunnen denken? Die vragen zou kunnen beantwoorden, essays kunnen schrijven of zelfs romantische gedichten zou kunnen produceren? Dat is een vraag die filosofen al heel lang bezighoudt. En specifiek vanaf 1950. Want toen zette de wiskundige Alan Turing met een essay over deze vraag de wereld echt aan het denken. En nu, anno 2022, lijkt het moment eindelijk daar met de komst van ChatGPT. Dat is een chatbot die teksten kan produceren die bijzonder intelligent en menselijk overkomen. Ja, en wij vroegen ons af of dit nou eindelijk de komst is van de denkende machine. En te gast daarover is Nieske Verguns, schrijver van Hallo Robot en gepromoveerd op kunstmatige intelligentie. Nieske, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, voor wie het niet heeft meegekregen, wat is een ChatGPT precies? Ja, ChatGPT is een chatbot waar je in tekst mee kan communiceren. En het is eigenlijk een website met een tekstveldje. Een beetje zoals je ook wel eens hebt op websites, bijvoorbeeld webshops, waar je dan zo'n helpdesk tekstveldje meestal rechts onderin je scherm hebt waar je dan vragen aan kan stellen. Maar deze chatbot, ChatGPT, die kan eigenlijk alles. Daar kan je mee kletsen. Je kan hem vragen om teksten voor je te schrijven van allerlei soorten. Hij is ook echt super veelzijdig. Ik heb hem al eens gevraagd om een recept te schrijven. Hij kan ook met je meedenken. Bijvoorbeeld ideeën voor de verjaardag van je moeder heb ik hem ook gevraagd. En als je hem vraagt, heb ik een posttraumatische stoornis? Want ik heb dit en dit. Wat geeft hij dan voor antwoord? Dat is een goede vraag. Ik heb niet specifiek dat gevraagd. Waarschijnlijk zal hij dan iets antwoorden in de trant van, symptomen van een posttraumatische stoornis zijn ongeveer dat en dat. Maar je zou het beste wel even met een expert kunnen praten. En dan ben ik toch wel benieuwd als het gaat om een recept of cadeautips voor je moeder. Kwam daar iets zinnigs uit? Nou, best wel, ja. Mijn moeder was vorige maand jarig en ik moet zeggen, hij had echt wel hele goede ideeën. Okay. Dus ik gaf hem dan een beetje context van, mijn moeder wordt 68, dit zijn haar hobby's, wat zou ik er kunnen geven? Ja, nu moet je ook zeggen wat je moeder hebt gegeven, hoor, sorry. uiteindelijk heb ik er een soort elektrisch warmtekussentje gegeven voor op de bank. Oké, perfect. Nou, daar kom je nooit zelf op, hè? Laten we eerlijk wezen. Nee, precies. En vertel even, hoe werkt die chatbot? Waar haalt hij al deze goede adviezen en informatie vandaan om die antwoorden te kunnen geven? Ja, het bedrijf achter ChatGPT houdt dat wel een beetje als bedrijfsgeheim waar de input precies vandaan gehaald is. Maar wat je in ieder geval zou kunnen zeggen is dat er gewoon heel veel teksten van het internet af zijn gehaald automatisch. En dat daar die chatbot mee is getraind als het ware. Dus nieuwsberichten, forums, gewoon allerlei websites. Dus gewoon eigenlijk alle tekst die je online zou kunnen vinden. Een soort van de logica daarachter. Dus gewoon, hoe ziet een tekst eruit? Hoe ziet een zin er ongeveer uit? En natuurlijk ook kennis over bepaalde onderwerpen. Die is eigenlijk gewoon van het hele internet afgehaald en daarin gestopt door de makers. Ja, dus de kennis van het hele internet wordt hier gefilterd tot een zinnig antwoord. Nou zijn er nog niet zo heel lang robots en computers. Hoe lang geleden is het eigenlijk dat mensen zijn gaan nadenken over die vraag van, ja, god, zou een machine of een robot of wat ook ooit kunnen denken, net als de mens? Ja, in zekere zin is dat natuurlijk een vraag die gewoon het nadenken überhaupt over wat ze nou bewustzijn of wat intelligentie is natuurlijk gewoon ongeveer zo oud als de mensheid misschien wel. Dat is, Descartes was er al mee bezig. Pinocchio overigens is ook een hele interessante. Een jongetje of een pop van hout, kan je die eigenlijk bewustzijn toedichten of niet? Er zijn ongetwijfeld ook filosofen die die zich dat hebben afgevraagd. Maar eigenlijk de eerste persoon die dat echt met computers in verband bracht was Alan Turing. Wetenschapper uit de 20e eeuw en wiskundige. Hij is eigenlijk vooral bekend van de Enigma. Dat is een decodeermachine waar tijdens de Tweede Wereldoorlog is ontwikkeld door Turing en zijn team. En die heeft allerlei gecodeerde berichten van de nazi's weten te decoderen. En dat heeft de oorlog echt wel aanzienlijk geholpen vanaf de kant van de geallieerden. Mm-hmm. Maar hij was ook best wel filosofisch eigenlijk. Je zou hem eigenlijk wiskundige en filosoof misschien wel kunnen noemen. In 1950 heeft hij dus inderdaad een essay gepubliceerd met de vraag, kunnen machines denken? Ja, en wat is zijn antwoord erop? Hoe kunnen we dat ontdekken of ze dat wel of niet kunnen? Ja, want dit is de beroemde Turing-test. Hè? Vertel eens, wat is klopt. Dat? Ja, de vraag natuurlijk, eigenlijk kunnen machines denken, is een hele ingewikkelde vraag. Hoe weet je überhaupt of andere mensen kunnen denken of dat ze alleen maar intelligent gedrag vertonen? Dus hij vormt die vraag eigenlijk om naar een andere vraag. Kan een machine intelligent gedrag vertonen? En daar maakt dus inderdaad, hij heeft daar een soort test voor verzonnen. Hij noemt het zelf overigens de imitation game, dus het imitatiespel. Wij noemen dat tegenwoordig meestal de Turing-test. En dat spel gaat als volgt. Stel, jij hebt twee chatvensters voor je neus. Proefpersoon A en proefpersoon B. En met allebei mag je chatten een bepaalde tijd. En achter de een zit een computer en achter de ander zit een mens. Kan jij dus na verloop van een gesprekje met allebei, kan jij eruit halen welke van die twee de computer en welke de mens is? Aha, dus het is eigenlijk wel grappig, want dit was nog in een tijd dat er natuurlijk nog helemaal niet zoiets was als een chatbot. Nee. Maar er was in principe, die Turing-test is al een beetje daarop gebaseerd, het idee van, goh, je voert iets in tekst op een computer of iets dergelijks. En dan moet de computer jou dus kunnen overtuigen dat die menselijk gedrag vertoont. Ja, precies. Ja, dat was toen best wel theoretisch. En nu opeens kan je dat echt daadwerkelijk gaan doen. Ja, want vertel, dit klinkt als een aardig gedachte-experiment, maar waarom is dat nou zo belangrijk geworden in het denken over kunstmatige intelligentie? Ja, kijk, kunstmatige intelligentie was, je zou Alan Turing ook een van de eerste AI-wetenschappers kunnen noemen. Dat was natuurlijk toen een vakgebied dat heel erg in opkomst was. Maar ja, het is nogal een grote vraag. Kan je een computer maken die menselijk is of intelligent is? En er hebben op een gegeven moment in de jaren 50 heeft een groepje wiskundigen eigenlijk gewoon daar het vakgebied kunstmatige intelligentie vormgegeven, als het ware. Die hebben met elkaar nagedacht over, wat zijn nou de opdrachten die we onszelf willen stellen voordat wij een computer intelligent kunnen noemen. En dat is dus bijvoorbeeld communiceren zoals mensen doen, maar bijvoorbeeld ook beeldherkenning, redeneren, Schaken is een heel leuk voorbeeld. Dat is inmiddels, wij kunnen natuurlijk nu, er zijn schaakcomputers die kunnen winnen van de grootmeesters van de wereld. Dus dat stukje hebben we nu opgelost als het ware. Maar goed, jij zegt dus eigenlijk, ze hebben dit ook echt daadwerkelijk als een doel gesteld. Ze zijn zich daar werkelijk de afgelopen decennia mee bezig zijn gaan houden. En is er een lekker concreet ding. Ja, precies. En wanneer is er dan voor het eerst een machine die een beetje geslaagd door die Turing-test komt? Ja, dat is ook alweer een beetje een definitiekwestie. Je zou kunnen zeggen, in de jaren 60 al, dus dat is echt super lang geleden eigenlijk, in termen van computers. In de jaren 60 al heeft een wetenschapper, Joseph Weizenbaum, een chatbot gebouwd, Eliza. En Eliza deed alsof zij een psychiater was. En daar kon je dus als patiënt, als het ware, mee praten. Maar de grap is, schijnbaar heeft hij Eliza ook gebouwd als een soort illustratie van hoe oppervlakkig communicatie tussen mensen vaak is. Eliza die haakte namelijk gewoon alleen maar aan op bepaalde woorden. Bijvoorbeeld als je dan intypt, ik ben gisteren uit eten geweest met mijn moeder, dan haakt die aan op het woord moeder en zegt dan, oh, vertel eens meer over de relatie met je moeder. Gewoon dat soort vragen die je kan verwachten van een psychiater. Maar dat is natuurlijk een hele, maar dat is dus een hele specifieke toepassing. Maar dat is dus een psychiater die je één keer bezoekt en dan denk je, ik ga nooit meer naar terug. Ja. Nou dus ik weet het niet. Het zegt, maar inderdaad, het zegt misschien meer iets over onze interacties met psychiaters over het algemeen. Veel vragen stellen, spiegelen, dan dat het misschien zegt over de mensheid in het algemeen. Ja. Kijk, dit is natuurlijk heel anders, want dat ChatGPT, je zei het al, die kan je alles voorleggen. Niet alleen, je kan niet alleen een psychologische sessie met ze houden, maar je kan ze dus ook om recepten vragen, al dat soort zaken. Ja. Is dit nou de eerste machine die schijnbaar echt die Turing-test die Turing-test echt doorstaat? Nou ja, als je het hebt inderdaad over echt algemene gesprekken. Mm-hmm. Dit is ook weer een definitiekwestie. Er is nog een ander soort belangrijk punt geweest in de ontwikkeling hiervan. In 2014 heeft voor het eerst een chatbot eigenlijk de Turing-test gewonnen, zou je kunnen zeggen, in wel echt een algemeen gesprek, maar dan toch ook weer met een trucje. Mm-hmm. Namelijk, die chatbot deed zich voor als een jongen van 13 uit Oekraïne, die natuurlijk allerlei algemene kennis niet wist en de Engelse taal niet helemaal machtig was. Ja, dan is het natuurlijk makkelijker om geloofwaardig te zijn. Maar ChatGPT is wel echt, kan je gewoon echt gesprekken mee voeren. Overigens wel, als je ChatGPT vraagt, ben jij een mens? Dan zegt hij, nee, ik ben geen mens, ik ben een chatbot. Hij is wel eerlijk. Goed, dus hij is wel eerlijk. Ja, dit is dus een heel belangrijk moment in de ontwikkeling van de kunstmatige intelligentie, zo te horen. Hoe nu verder? Wat denk jij, wat staat ons allemaal nog te wachten op dit gebied? Ja, ik denk dat ChatGPT wel echt inderdaad een belangrijk moment is. Omdat het, je kan hem bijvoorbeeld ook vragen om teksten te schrijven. Ik werk ook als wetenschapscommunicator bij een universiteit. En ik heb gewoon als experiment een gevraagd, schrijf een persbericht over wetenschappelijk nieuwtjes dus en zo. Nou, daar kwam best een redelijk bericht uit. En ik kan me voorstellen dat het mijn werk uiteindelijk, dat ik misschien meer een soort eindredacteur word van teksten die ChatGPT schrijft. Of dat ik de simpele teksten laat schrijven door zo'n chatbot. Ja. En de interessante dingen, dat ik daar dan eigenlijk zelf meer aan toekom. En in die zin zou je het bijna kunnen zien zoals fabrieken nu anders zijn dan, nou ja, 70 jaar geleden. Dat in een autofabriek wordt ook het saaie werk gedaan door, het herhalende werk wordt gedaan door robots. De automatisering. Dus we krijgen nu de automatisering van wat we tot nu ook schrijvend werk en al dat soort. Ja, ik denk dat bij heel veel persberichten van de universiteit het geen kwaad kan. ik denk dus dat mijn werk er interessanter van kan worden. Omdat ik de echt creatieve dingen, kijk, dat kan ik gewoon echt nog niet. Nee, creatief schrijven, dat moet je toch echt zelf blijven doen als mens. Goed, ik wil je hartelijk bedanken, Nieske Vergunst. En je boek Hallo Robot, geschreven samen met Benny Mols, is nog altijd verkrijgbaar. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Als je briljante mensen aan het werk zet om een fout bedrijf te redden, dan ben je niet bezig met het verbeteren van de wereld. Zo zegt een van de twee auteurs van het net verschenen boek De Macht van McKinsey. Het efficiency-denken van het advies- en consultancybureau McKinsey heeft niet alleen foute bedrijven gered, maar het is ook niet meer weg te denken uit de politiek en samenleving. Want menig politicus en bestuurder die begon zijn carrière bij McKinsey en menig hoge ambtenaar beschouwt de McKinsey-filosofie inmiddels als het evangelie voor zijn departement. Maar hoe is McKinsey zo machtig geworden en hoe diep is haar invloed in onze samenleving uiteindelijk. Thomas Muntz, onderzoeksjournalist, las het boek van twee gerenommeerde collega's, onderzoeksjournalisten uit de New York Times. En Thomas is hier. Thomas, welkom. Dankjewel. Zou je willen beginnen met, kijk, bij McKinsey denken wij aan mannen in snelle pakken, snelle schoentjes, et cetera. Klopt dat beeld? Kun je McKinsey eens even aan ons voorstellen? Ik denk dat dat, behalve dan dat het allang niet alleen maar mannen zijn, denk ik dat dat beeld redelijk klopt. Het is een, als je naar kijkt, ik moest af en toe denken aan hoe J. Edgar Hoover de FBI opzette in Amerika. Een FBI-agent was anders dan een normale politieagent. Want een FBI-agent heeft altijd een keurig pak aan, keurig gekapt, weet meer, is efficiënter. En dat is een beetje wat de McKinsey-consultant is. Een beter pak, weet meer, is efficiënter, werkt efficiënter. En wordt ingevlogen op het moment dat er een onoplosbaar probleem lijkt te zijn bij een bedrijf McKinsey, van de overheid. Is het een consultancybureau. Is het groot? Het is erg groot. Ja, het heeft ongeveer 30.000 werknemers op dit moment. Het opereert eigenlijk over de hele wereld. Het is een management consultancybureau. Dus dat betekent dat ze in principe, als jij een organisatie leidt en je zit in de top van die organisatie en je hebt het idee dat je een probleem hebt. Het kan ook best zijn dat McKinsey jou dat idee heeft gegeven, dat jij een probleem bent. Dat laten ze ook mooi zien in dit boek. Maar je hebt in ieder geval zelf, ben je in de overtuiging dat je een probleem hebt, dan kan je de consultants van McKinsey inhuren. En McKinsey, wat een heel groot gedeelte van het succes van McKinsey verklaart, is hoe het bedrijf zelf is gestructureerd. Het begint met junior mensen die van de universiteit geplukt worden, die de interessantste cijfers hebben, die het meest ambitieus lijken. En die krijgen meer titels en meer geld en van die ingewikkelde Amerikaanse titels die je krijgt. Maar als je niet genoeg geld binnenhaalt, dan word je vriendelijk verzocht om te vertrekken. In het jargon van McKinsey heet dat you're counseled to leave the firm. Dit systeem heet het up-or-out systeem. En dat is natuurlijk heel interessant. Want aan de andere kant heeft McKinsey dus al die klanten in het bedrijfsleven en in de overheden zitten. En dan word je dus gecounseld om naar een van die andere klanten te gaan. En zo heb je een fantastisch alumni-netwerk. Een soort piramide ook, van je moet mee boven aan de top zitten, degene die het echt weten. En je moet je naar dat systeem voegen, anders kun je het vergeten. En is het dus niet, je wordt niet de wildernis ingegooid. Dat is denk ik het interessante van McKinsey. Ze zorgen voor de mensen die vertrekken. Die worden juist geplaatst bij klanten en ex-klanten. De schrijvers van dit boek, twee meerdere onderzoeksjournalisten uit Amerika. Wat wilden die met dit boek? Waar zijn ze nou op zoek? Nou, voor hen begon dit boek na een schandaal in Zuid-Afrika. Dat is een van de landen waar McKinsey Consultants actief zijn. En er bleek McKinsey vrolijk betrokken te zijn geweest bij een enorme corrupte publieke aanbestedingsdeal. Wanneer was dit? Ik geloof, het was onder Zuma. Dus begin recent. Van deze eeuw, zeer recent. En daarna ontdekten zij dat, of werd het bekend, dat McKinsey in Amerika ook een dubieuze rol had gespeeld. En wel bij de verkoop van die oxycodin-pillen. Dat zijn die synthetische morfine-pillen waar grote delen van Amerika aan verslaafd zijn. Die verwoestend effect hebben gehad. Juist, dat zijn pijnstillers, hè, die iets te gortig en makkelijk werden voorgeschreven. Ja. En waarop en met mensen name aan verslaafd zijn. In hele arme, verarmde delen van Amerika. De roestbelt. Dus de gedeindustrialiseerde delen van Amerika in het zuiden en het noordoosten. Daar werden die pillen gretig voorgeschreven. Die mensen raakten verslaafd. Dat ging helemaal mis. Het werd eigenlijk een soort van epidemie, want je kon die pillen ook kapot maken en dan kon je ze snuiven. Dus het werd een hele vrolijke, eigenlijk een heroïne-epidemie. En wat gebeurde er? De Amerikaanse overheid kreeg het bedrijf dat die opioïdepillen op de markt bracht in de smiezen. En die begon de druk op te voeren. En op dat moment heeft het bedrijf Purdue Pharma heeft McKinsey ingehuurd om te zorgen dat ze nog zo lang mogelijk pillen konden blijven verkopen. En dat ze ook een innovatie in de pillen konden doorvoeren, waardoor ze nog een tijdje lang door de medicijnautoriteiten in Amerika op de markt konden blijven. Dus dat is zo'n mooi voorbeeld van dat citaat waar we eigenlijk in het begin mee begonnen. Van hier heeft McKinsey geholpen om een fout bedrijf gewoon nog even goed extra goed te laten lopen. En dat kwam naar buiten. En Purdue Pharma is voor miljarden hebben die nog steeds rechtszaken aan hun broek hangen. En McKinsey heeft in der tijd een schikking getroffen waarbij ze ongeveer $600 miljoen hebben betaald en geen schuld hebben bekend. Want zo gaat het dan in Amerika, dan betaal je heel veel geld. Maar dan vermijd je daarmee een rechtszaak. Alleen betaal je dan de staat tot in dus de honderden miljoenen. Dus en dit waren twee dingen waarvan die onderzoeksjournalisten dachten van god, dit is dit bedrijf McKinsey zorgt zo goed voor zijn werknemers, is zo efficiënt, weet zoveel, wordt altijd ingevlogen om een probleem op te lossen. Maar we zien nu twee keer redelijk kort achter elkaar dat ze eigenlijk bij evident verkeerde praktijken een belangrijke rol hebben gespeeld. En dat zijn ze uit gaan pluizen. En daar hebben ze een boek van gemaakt. Dat boek is eigenlijk een zoektocht langs alle momenten wanneer McKinsey heeft toegeslagen. De Engelse titel van het boek is ook When McKinsey Comes to Town. Wat ik een mooie titel vind. Het heeft een beetje het gevoel van de western. Dat er zo'n aantal van die roofcowboys zo'n stadje ingewandeld zijn. Laten we dan eens een voorbeeld nemen. Wat gebeurt er nou when McKinsey comes to town? Kan je een voorbeeld geven? Wat doet McKinsey als het dus wordt ingevlogen, zoals dat dan in mooi jargon ook heet, bij een bedrijf? Om het op te kalevateren of iets dergelijks. Ja, dat is in feite wat ze doen. Ze verbreden de marges van een bedrijf. Ze maken een bedrijf efficiënter of een overheidsorganisatie efficiënter. En het boek begint met het eerste hoofdstuk heeft een huiveringwekkend voorbeeld, namelijk Disneyland. De pretparken. En de pretparken de winstmarge begon ietsjes magerder te worden in de Verenigde Staten in de loop van de jaren 90. En toen is McKinsey ingevlogen om eens te gaan kijken of er in die bedrijfsprocessen van het Disneyland het niet wat efficiënter kon. En wat typisch wat consultants doen, doen ze ook in Nederland, gaan ze kijken of je niet te veel betaalt aan de KPN of je niet te veel betaalt aan Ziggo. Maar hier gingen ze eens even goed in de boeken kijken. En ze gingen eens kijken waar het geld nou wegstroomde. En het ging voor een heel groot gedeelte naar de mannen die de karretjes in de achtbaan onderhielden. Een enorme groep technici die daar eigenlijk de hele dag door het park banjerden en bij alles even testen voordat ieder ritje begon. Even goed kijken of het er allemaal goed op zat. Ja, dat is heel erg duur. Dus McKinsey adviseerde om dat wat gestroomlijnder te doen en wel te zorgen dat die lui daar niet de hele tijd rondliepen. Hoef je ze ook niet de hele tijd te betalen, maar vooral 's nachts naar die karretjes gingen kijken en 's nachts naar die achtbanen gingen kijken. Ja, wat er dan typisch gebeurt, en ik denk dat zien we door heel Nederland gebeuren. Wat er dan typisch gebeurt, is dat de mensen die de ervaringskennis hebben in een organisatie, die daar iedere dag aan die karretjes lopen te sjorren, die worden eigenlijk uit het bedrijfsproces weggemanaged. Die worden letterlijk 's nachts pas aan het werk gezet. Wat zijn die gevolgen? Het gevolg was dat die karretjes helemaal niet goed onderhouden werden. Dat op een gegeven moment een wiel van een van die karretjes afging, het ding raakte van de baan en er is iemand doodgedrukt. Een toerist. Ja. Doodgedrukt. Nu zei je zelf al, heel Nederland zien we dit gebeuren, dat de juiste mensen die echt van de praktijk, dat die verdwijnen. En dat komt dus door McKinsey, zeg je. Nou. dat veronderstel je dat of door hun manier van denken, die invoering van die manier van denken. Is dat dan ook iets wat je in Nederland inderdaad ziet, bij ons in de politiek en het bestuur, die invloed van dit efficiency denken? Je ziet denk ik twee verschillende vormen van invloed. Interessant is sowieso om te zien dat een McKinseyaan te zijn geweest, nog steeds tot enorme aanbeveling strekt. We hebben onze minister van Buitenlandse Zaken in het vorige kabinet, minister van Financiën Wopke Hoekstra, was een oud partner van McKinsey. Grappig genoeg, twee weken terug had de NRC een hele mooie reconstructie van hoe Wopke Hoekstra het ministerie van Financiën na de toeslagenaffaire hervormd heeft. En dat ging op de typische McKinsey-wijze, namelijk heldere processen, afdelingen uit elkaar trekken, zorgen dat er een staatssecretaris is voor enerzijds, als ik me niet vergis, douane en toeslagen. En aan de andere kant een staatssecretaris voor andere zaken. En dat is tot op zekere hoogte voelt dat heel rationeel. Om dat te doen. Overigens is een andere beroemde McKinseyaan in het Nederlandse topbestuur is Wiebe Draaier, de hoofdtopman van de Rabobank. Yes. Die nu zo'n belangrijke positie eigenlijk heeft in het wel of niet oplossen van het stikstofdebat. Was hiervoor de was hier voorzitter van de SER. Kijk, dat is de invloed van de McKinseyanen. Maar je hebt ook de invloed van het McKinsey-denken. En wat dit boek, je moet het er een beetje uitpeuteren, maar wat dit boek heel mooi laat zien, is dat er een bepaalde lijn zit in dat McKinsey-denken. En dat is eigenlijk, alles kan rationeler opgelost worden. En vooral belangrijk, alles is een win-win. Je moet zorgen dat je de processen niet alleen efficiënter maakt. En dat doe je door de mensen die de ervaringskennis hebben eigenlijk een beetje zoveel mogelijk weg te werken. Want die zijn het duurst. Die houden maar de boel op. Doe dat niet in strijd. Dus McKinsey zegt niet, we gaan een loonlijst korter maken. We gaan mensen, we hebben het niet over massa-ontslagen, maar we hebben het over het right-sizen. Maar waar ik benieuwd naar ben, is, je zegt steeds, wat je steeds ziet, is de mensen met ervaring, de mensen van de praktijk worden weggehaald. Ja, want die zijn het duurst. Maar is dat alleen het duurst, of is dat ook omdat die zeggen van, oh, dat is een leuk plannetje wat jullie hebben, maar dat gaat niet werken. Dat die mensen dus steeds, zeg maar, het proces wat McKinsey graag door wil voeren en dat denken, ja, McKinsey, ophouden. McKinsey's, met hinderlijke feiten, ja, maar zeggen. Ze met hinderlijke mensen feiten. Met hinderlijke feiten. En McKinsey, dat laat dit boek overtuigend zien. McKinsey staat niet aan hun kant. McKinsey staat aan de andere kant van de klassenstrijd. Namelijk aan de kant van de aandeelhouders en het management. En daarover adviseert McKinsey. McKinsey is uiteraard bloedloyaal aan de managers. Maar aan al die mensen die een onderhandelingspositie hebben. Mensen met een ervaringskennis hebben een onderhandelingspositie. Die managed McKinsey. Maar dat is wel heel interessant wat je ook zegt van dat win-win. Dus het is niet dat ze zeggen van, hoor eens, als jullie meer geld willen verdienen, als jullie willen bezuinigen, moet je er misschien gewoon ietsje minder op de veiligheid gaan zitten, Disney. En dan komt er misschien af en toe eens een ongelukje. Maar goed, dat kan je dan wel, kan je wel afkopen met een paar miljoen. Dat zeggen ze niet. Ze zeggen, we gaan het gewoon het hele proces beter maken. Ja. Dus het is win-win. Dat is denk ik de belangrijkste truc. En dat zegt heel veel over de westerse wereld, onze wereld, de afgelopen halve eeuw. De klassenstrijd is verloren. Management weet mensen die ervaringskennis hebben op een zijspoor te zetten. Maar het gebeurt nooit onder de vlag van een strijd. Het gebeurt onder de vlag van harmonie. Dit verklaart onze ontvankelijkheid voor dit. Dat is de verleidelijkheid. Juist, precies. Goed, oké. Okay, nou, en ik proef wel, het is heel kort nog even, het is wel een aanrader. Het is een aanrader, zeker als je bijvoorbeeld een kind hebt dat het goed doet op de universiteit en wel eens bij kerst laat vallen dat ze misschien iets willen in management consultant. Dwing je kind dit boek te lezen. Heel goed. Uitstekend advies. Kerstcadeauadvies ook van Thomas Muns, onderzoeksjournalist en hoofdredacteur bij Investico. En wij zijn straks terug naar het nieuws van 11 uur. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Dr. Keldrenko. Presentator Jort Kelder. Zegt u dat wel? Nou, zo hoor je welkom met Dr. Keldrenko. Over zijn tv-werk bij Op 1 en hier op Radio 1, Dr. Keldrenko. Goede springveer is het goed. Nu dan wel de bal. Ja! En voetbalcommentator Arno Vermeulen. Het is 2-1. Net terug van het WK in Qatar. Ongelooflijk kansloze wedstrijd. We gaan pompen. Jort Kelder en Arno Vermeulen. Op NPO Radio 1. Zometeen tussen 12 en 2 op de perstribune. Van Max. Wie luistert, weet meer. Ster. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. De zee. Die stijgt en alles stijgt mee. Odyssee. Een vrolijke bewerking voor de hele familie van de Odyssee. Deze kerstvakantie te zien in Amersfoort. Odyssee. Holland Opera. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Odyssee. Deze kerstvakantie in Amersfoort. Holland Opera. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Ik geef een kerstpakket dat levens redt. Omdat ik geen arts of verpleegkundige ben, maar op deze manier toch zieke of gewonde mensen kan helpen. Geef ook een kerstpakket dat levens redt op artsenzondergrenzen.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Irene, jullie zijn marktleider in de ziekenhuizen en maken de producten in Didam. Het voelt trouwens heerlijk aan. En jullie worden heel hoog beoordeeld door jullie klanten, heb ik gezien. Ja, daar zijn we trots op en daar doen we het voor. Je kunt jullie matrassen 30 dagen in je eigen bed ervaren, maar hoe weet ik nou wat een geschikt matras voor mij is?

Kijk op Concertgebouw Steun ons. Dit is de tijd van doen. Naast de goede zorgverzekering helpen we ook als je nieuwe gezonde gewoontes wilt proberen. ASR doet het. Ga voor een zorgverzekering van ASR of dit zo naar asr.nl/zorgverzekeringen. Wat is de meest troostrijke plek van het huis? De keuken natuurlijk. Banana Yoshimoto schreef de roman Kitchen over vriendschap, rouw en de troost die koken en eten kunnen bieden. Deze Japanse hit ligt nu in de boekhandel. Kitchen van Banana Yoshimoto. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Julie Blusset en Jos Paul. Welkom terug bij OVT. Als je nou zou moeten kiezen, wat is je dan het dierbaarst? Je huis of je schip? Eigenlijk is voor elke Texelse visser die Matthijs Deen sprak het antwoord hetzelfde. Het schip natuurlijk. Maar het schip moet gesloopt. Want de vissers zijn op verzoek uitgekocht door de overheid. Over het drama van de laatste Texelse vissers maakte Matthijs Deen een documentaire. En die hoort u straks. Amegaje, Jiddisch is tsurik in mokum, skoyeg. Oftewel, hoera, het Jiddisch is terug in mokum. Want vanaf volgend jaar kan je weer Jiddisch studeren aan een Nederlandse universiteit. En voor wie de geschiedenis van de Joden in Nederland wil begrijpen, is dat een absolute must. Zo vindt Daniela Zeitman-Mauer. Zij zal het vak doseren. En we hebben haar aan de telefoon vanuit Israël. Ja, goedemorgen Daniela. Je komt uit een van de weinige levendige Joodse gemeenschappen die nog bestaan in West-Europa, in Antwerpen. Wil dat zeggen dat je ook met Jiddisch als moedertaal bent opgegroeid? Goedemorgen. Nou, het Jiddisch is vandaag de moedertaal vooral van de ultra-orthodoxen in Antwerpen. Maar ik ben zelf modern orthodox. Het was wel de taal die ik met mijn grootouders sprak. Ik hoorde het heel veel thuis, want mijn ouders die spraken het ook. Ik vond het eigenlijk niet zo mooi, want mijn generatie sprak al Nederlands en Frans. Ook op de Joodse school waar ik op zat, van basisschool tot middelbare school. Daar leerden we Hebreeuws en niet Jiddisch. Dus ik denk dat mijn grootouders echt verrast zouden zijn in een positieve zin dat ik daarmee nu goed bezig ben. Ja. Ja. En hoe heb je het dan geleerd? Heb je het jezelf aangeleerd? Hoe doe je dat? Het Jiddisch? Nee, dus ik heb het wel met mijn grootouders gesproken. Maar ik wilde verder studeren Joodse geschiedenis. En dat heb ik in Israël gedaan. En er was daar op de universiteit een vak van Jiddisch. En eerst dacht ik serieus. En toen dacht ik eigenlijk waarom niet? Het was toch de voertaal van Joden in Europa tot de Tweede Wereldoorlog. Toen heb ik heel veel bijgeleerd. Dat er ook onder andere een fantastische literatuur is die in het Jiddisch werd geschreven. Door bijvoorbeeld Sholem Aleichem en Isaac Bashev Zinger, die uiteindelijk ook de Nobelprijs voor zijn werk heeft gekregen. Ja, en dat kan je dus in de oorspronkelijke taal lezen, in het Jiddisch. Dat was een van de bijzondere dingen waar je opeens, wat je dan opeens kan lezen. Ja, ja, ja zeker. Ja, en even een stapje terug. Je zegt het al een beetje. Jiddisch is de voertaal geweest, hele lange tijd in Europa. Wat voor taal is het Jiddisch? Hoe is die ontstaan? Dus de aanvankelijke groei van het Jiddisch begon in West- en Centraal-Europa. Aan het begin van de 9e eeuw nodigde Karel de Grote de Joden uit Zuid-Frankrijk en Italië uit naar het Rijnland om de economische groei aan te moedigen. En van deze Rijnlandse Joden is het Jiddisch eigenlijk ontstaan. De eerste daden van de kruisvaarders weg naar het Heilige Land waren het afslachten van de Joden. En daarom ontsnapten de Rijnlandse Joden naar Bohemen, Moravië en Noord-Italië. Maar tegelijkertijd verwelkomden Poolse heersers ook de Joden en waardigden ze hun handvesten van gelijke rechten voor hen. Dus de omzwervingen van de Rijnlandjoden en de anderen die nu ook Jiddisch spraken, leidden hen ook in de 16e en 17e eeuw naar het Groothertogdom Litouwen, Galicië, Hongarije, Roemenië en Rusland. Zo kwam eigenlijk heel Midden- en Oost-Europa onder de invloed van de groeiende en steeds populairder wordende Jiddische taal van de Rijnlandse Joden. Dus ja. Uiteindelijk is Jiddisch 70% middelhoog-Duits, 10% Pools, Russisch, Italiaans, Frans en 20% Hebreeuws, 20% Hebreeuws en Aramees. Ja, maar dus dat wij in Nederland vooral denken dat het Jiddische taal van de Joden uit het Oosten is, dat heeft een hele lange geschiedenis, maar daar komt het toch eigenlijk op neer, hè? Mogen we dat zo zeggen? Ja, daar komt het op neer. En het belangrijkste voor Nederland is eigenlijk dat Amsterdam in de 17e en 18e eeuw functioneerde als de Europese drukkerij voor Jiddische boeken. Teksten in de Jiddische volkstaal werden in Amsterdam gepubliceerd ten behoeve van het lokale lezerspubliek, maar ook werden ze verspreid in de Jiddische sprekende diaspora in Midden- en Oost-Europa. We kunnen zeggen dat tussen 1650 en 1800 meer dan 500 Jiddische titels in het Jiddisch werden verschenen, in Amsterdam gedrukt, in verschillende genres, waaronder teksten over religie, traditie en ook didactische literatuur. Dus je kan het eigenlijk niet over Joden in Nederland hebben zonder het Jiddische. Ja. Dat was de voertaal vanaf de 17e eeuw. Maar je zegt dus, het is het centrum geweest van het uitgeven van boeken in het Jiddisch. Maar werd het dus ook heel veel gesproken inderdaad in de Joodse gemeenschap in Nederland? En dan ook, hebben inderdaad, het dan ook over, inderdaad. Ook de Portugese Joodse gemeenschap? Alles vanaf de 17e eeuw werd geschreven en gesproken in het Jiddisch. In de gemeenschap, in de synagogen, in de scholen, in het alledaagse leven. Alles gebeurde in het Jiddisch. En al dit erfgoed bestaat nu. Ja. En iemand die geen Jiddisch kan, die kan het toch niet echt bestuderen. Er zijn duizenden documenten, manuscripten en boeken die verspreid zijn in de bibliotheken van Amsterdam. Ja. Waaronder bijvoorbeeld de Rosenthaliana-bibliotheek aan de UvA en de Etzheim-bibliotheek in de Snoga en ook het Stadsarchief van Amsterdam. Kun je een voorbeeld geven van wat je dan leert over de Joodse geschiedenis als je Jiddisch kent uit de 17e, 18e of 19e eeuw? Kun je ons een voorbeeld geven dat we dat wat beter begrijpen? Ik promoveer aan de UvA en doe zelf onderzoek naar medische boeken en documenten die geschreven zijn in het Jiddisch in de tijd van epidemieën. Bijvoorbeeld in Amsterdam kom je bijvoorbeeld tegen documenten over hoe een Joodse dokter, dokter Goldschmidt, een van de eersten die vaccinatie rond de koebokken deed in Amsterdam. Hij probeert dan de Joodse gemeenschap te overtuigen om daaraan mee te doen. Hij heeft dan contact met de synagoge opgenomen en vraagt ze dat de gemeenschap vertellen dat ze bij hem terecht kunnen komen als dokter die ook Jiddisch spreekt en ook voor ze kan zorgen en vragen te beantwoorden. Dit alles is te vinden in het Jiddisch op het Stadsarchief. En dat geeft een mooi beeld zo van hoe de gemeenschap zich in tijden van een epidemie gedraagt en ook hoe er toen een debat rondom vaccinatie was en welke rol religie daarin speelde. Dus we krijgen we komen heel dicht bij het persoonlijke leven van toen. Geweldig, ja. Dus je krijgt echt een inkijkje in ja, en dan ook nog zo'n onderwerp wat nu weer helemaal actueel is. Nou ja, dat is een sprekend voorbeeld. Ik wil je bedanken, Danielle Zeitman-Mauer. Vanaf volgend jaar ben jij dus docent Jiddisch aan de UvA. En als er nou luisteraars zijn die helemaal enthousiast zijn geworden, goed nieuws. Via de zogeheten Illustere School van de UvA, dat moet u eventjes googelen, is dit vak ook te volgen voor mensen die op dit moment nog niet aan de UvA studeren. Ja, dus iedereen is welkom. Er is mogelijkheid. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Iedereen is welkom, dat wilde Danielle nog even zeggen. Heel erg bedankt. En door naar het volgende onderwerp. Het is een getuigenis tegen de slavernij, die meer zegt dan 1000 woorden. Dat is iets wat een Amerikaan schreef rond 1860 over een foto die bekend stond als Whipped Peter. Een foto van een man die uit de slavernij was ontsnapt. Het was een foto die Amerika enorm schokte en die het debat over de slavernij voorgoed zou veranderen. En nu is er een film uit die losjes is geïnspireerd op het levensverhaal van de man die op de foto is te zien. Emancipation, met Will Smith als Peter in de hoofdrol. En te gast over de foto achter de film is Dominique van Varsseveld, cultuurjournalist bij NRC. Goedemorgen, Dominique. Je kunt niet anders zeggen, het is echt een hele gruwelijke foto. Kun je die voor ons beschrijven? Ja, het is een foto waarbij je in één oogopslag ziet hoe iemand gemarteld, door de mangel gehaald en ontmenselijkt is eigenlijk ten tijde van de slavernij in de Zuidelijke Amerikaanse staten. Het is een foto waarin je een rug ziet van een donkergekleurde man met extreem heftig littekenweefsel. Je ziet allemaal striemen over de rug lopen, die dusdanig zijn opgezwollen dat het alleen maar kan zijn ontstaan nadat er een heel diepe wond in iemand geëtst of geslagen in dit geval is. Ja. En dat zijn geen sporen van een paar weken terug, dat zijn sporen van jaren als het ware. De getuigenis van Whipped Peter, dat is de titel van de foto. Zijn naam is opgetekend als Gordon in de archieven. Is dat hij 2 maanden voor kerst in 1862 geslagen is. En vervolgens daarna is ontsnapt. Het lastige is dat de foto is ingebed in de Amerikaanse burgeroorlog. En ten tijde van de slavernij was er alleen of grotendeels een mondelinge overleving van verhalen. Dus we hebben het over rond 1863 als die foto wordt gemaakt. En in die periode was de ongeletterdheid natuurlijk enorm. Zowel bij witte als zwarte mensen. Maar tot slaafgemaakte mochten niet leren lezen of schrijven. Dus dat maakt de documentatie van de geschiedenis heel erg lastig. Dus Gordon heeft verteld, toen hij gefotografeerd werd door de mensen in het noorden van Amerika die in gevecht waren met die zuidelijke staten die de slavernij in stand hielden. Ik ben 2 maanden voor kerst geslagen. Ik ben daarna 2 maanden in een coma gebleven. Dus echt, hij is letterlijk een soort van kapot gemaakt daardoor. En leed in allemaal wanen. En toen hij daar een beetje van bekomen was, besloot hij te ontsnappen. Hij vertelde dat hij 10 dagen lang door een moeras richting Baton Rouge gevlucht samen met 2 andere slaven, waarvan er 1 is overleden. En vervolgens kwam hij aan en is gedocumenteerd wat zijn getuigenis daarover was. En dat is het in een notendop. En is er bewust gekozen om die foto te verspreiden? Want hoe kwam die foto onder de mensen? Ja, dat is een heel interessant verhaal. Want de Civil War, dus de Amerikaanse burgeroorlog, wat als een van de eerste oorlogen gezien die heel intens met fotografie gedocumenteerd is. En dat ging samen met een nieuwe ontwikkeling binnen de fotografie. In 1850 werd de zogenaamde natte plaatstechniek geïntroduceerd. Dan kan u zich voorstellen dat er fotografen met een soort van op te tuigen doka naar legerkampen toe gingen. En daar mensen vastlegden. En daarvoor gebeurde dat nog nauwelijks. Maar door die natte plaattechnologie konden ze foto's vastleggen, negatieven maken en dus ook reproduceren. En dat negatief op een glasplaat, dat was daarvoor, voordat die techniek ontwikkeld was, nog niet heel erg aanwezig. Dus die foto van Whipped Peter werd door de abolitionisten, noordelijke staten die tegen slavernij waren, gebruikt als propagandamiddel en zeer wijd verspreid als een soort van aanzichtkaartje / visitekaartje. Ja, en kan je dan beschrijven, wat brengt die foto dan teweeg? Is dat bekend? Gaan mensen erover praten? Gaan ze erover schrijven? Wat zeggen ze? In het meest wijdverspreide blad in de Noordelijke Staten op dat moment, Harper's Weekly, werd in juli 1863 een verhaal over Gordon / Whipped Peter geproduceerd. Waarin werd gezegd van jongens, allemaal wel goed en wel. Je hebt een soort theoretisch idee over wat er hier gebeurt in deze oorlog. Maar kijk naar deze foto en je kan zien wat mensen wordt aangedaan in slavernij en hoe ze behandeld worden. En het is heel erg belangrijk om daarbij te denken dat de burgeroorlog van 1861 tot 1865 duurde. En in de jaren 63 was het moraal vrij laag. Hmm. Ook in de noordelijke staten. Want er waren heel veel doden gevallen. Het was heel bloederig. Heel veel mensen stonden ver af van die zuidelijke staten. En hadden ook niet echt een idee waar strijden we nou eigenlijk voor? En wat staat er op het spel in zekere zin? Precies. En met de verspreiding van die foto, mede door dat nieuwsblad, kwam dat wat duidelijker aan. En het goede aan dit verhaal is dat, de getuigenis van zwarte mensen, ook als die bij uitzondering wel schriftelijk iets konden vastleggen, werd heel vaak in twijfel getrokken. Dat was ook een propagandamiddeltje van de zuidelijke staten. Want die zeiden van, ja, we hebben plantages, maar die plantages die zijn redelijk mild, zijn bijna een idyllisch beeld werd er geschetst van tot slaafgemaakte die dan een soort van nederig mensen bedienen en blij zijn dat ze terecht kunnen en christelijk gevormd worden op zo'n plantage. Dat was echt een heel sterk propagandaverhaal. Ze ontkenden vaak ook dat er mishandelingen plaatsvonden. En door die foto konden mensen daar niet echt omheen. En dat kwam ook omdat een chirurg, Mercer, die bevestigde dit verhaal ook. Een chirurg voor een gekleurd regiment, die zei van: ik zie heel vaak dit soort littekenweefsel bij de mensen die zich aanmelden om te strijden voor de bevrijding van die zuidelijke staten. Ja, deze foto was dus een onomstotelijk bewijs dat het werkelijk gebeurde, zichtbaar. En dan kon je eigenlijk. En maakte dat dan ook, want je zegt net, de moraal was een beetje gezakt bij de Noordelijke Staten tegen 63. Maakte die foto dan echt het verschil? Dat als het ware, zie je dat omslagpunt samenvallen? Of gaat het bij wijze van spreken? Ja, het heeft wel echt ontzettend veel uitgemaakt. Het wordt iconisch genoemd en ook door meerdere opiniemakers van die tijd aangehaald als voorbeeld van: hey jongens, deze foto moet nog meer gedupliceerd worden dan we tot nu toe hebben gedaan. Want kijk hoeveel er speelt waar wij dan geen weet van hebben. Dus ja, het is wel het wordt wel gezien als omslagpunt. En door historici wordt er later ook op die manier naar gekeken. Hoewel er wel twijfels zijn over of het verhaal van Gordon Whip Peter inderdaad alleen maar aan één persoon kan worden gekend. Want ook de Noorderlingen zaten in een soort propagandamolen waarin ze een soort hapklaar verhaal wouden maken. Dus ja, daar wordt nog, daar debatteren historici nog wel over. Voor historici belangrijk, maar voor de propaganda destijds maakt het natuurlijk niks uit. Nou ja, die erkenning was natuurlijk heel erg belangrijk, dat het daadwerkelijk gebeurde. En inderdaad voor het doel van die oorlog niet, nee. Ja, en deze foto heeft dus een enorme impact gehad. Is dat nou eigenlijk uitzonderlijk als je kijkt in de geschiedenis van de fotografie? Dat een beeld zo krachtig is dat daarmee echt een debat of een discussie omslaat? Dat het echt een keerpunt kan betekenen? Nee, ik denk het niet. Ik denk een van de meest aangrijpende voorbeelden is natuurlijk de film van George Floyd. Die bezwijkt door politiegeweld in de Verenigde Staten. Waarvan wetenschappers van kleur en activisten zeiden van: is er dan film of beeld voor nodig om pas te geloven waarvan wij al decennia lang zeggen dat het ons overkomt? En blijkbaar is het antwoord erop dat dat dus iets is waardoor het heel erg expliciet wordt aangezwengeld. En daarvoor is er de situatie geweest van Emmett Till. Een jongen van 13, 14 jaar die gruwelijk gelyncht, gemarteld is. Want even een valse beschuldiging. Qua tijden, want George Floyd, dat was iets van 2014, 15, hè, geloof Klopt, ik. Ja. En Emmett Till, dat is een verhaal uit de jaren 20, geloof ik, in Amerika? Ik dacht veel later. Oh, nog later? Okay. Ja, dat is een beetje stom dat ik dat niet direct voor handen heb. Dat is een beetje suf. Maar goed, in ieder geval veel langer geleden. En dat is ook een verhaal wat gaat eigenlijk over hoe zwarte mensen in Amerika behandeld worden. Aan het geweld waar ze aan blootstaan. En wat invloed heeft gehad op een debat. Ja, daarover. Klopt. Dat is ook expliciet zo ingezet door de moeder van Emmett Till. Omdat zij er tijdens zijn begrafenis verkozen om hem met een open kist te begraven. Waardoor de pers op dat moment foto's kon maken van zijn lichaam. Waardoor zij kon laten zien wat er met hem gebeurd was. En daar zit ook weer een keerzijde aan. Want je hoort nu vaak de kritiek binnen de fotojournalistiek ook wel van: goh, expliciet geweld en zwarte lichamen, dat is iets waar we zo ontzettend aan gewend zijn geraakt. Het is bijna een soort instrument geworden. En moet je dat wel willen? Willen juist de menselijkheid weer terugkrijgen naar mensen van kleur die zelf een verhaal te vertellen hebben, zelf gestreden hebben, ook tegen onrecht. En niet alleen maar als een soort van verklaring naar mensen die een blinde vlek ervoor hebben. Het is een beetje de soort discussie die nu ook als waarde bij allerlei goede doelenorganisaties is: mag je wel hongerende Afrikanen laten zien? In een eentje. Vergelijkbaar, maar dan anders. Sorry, misschien voegt dit helemaal niks toe. Die foto van Emmett, van Peter, Whipped Peter, is dus heel belangrijk geweest. Is die tot op de dag van vandaag in Amerika bekend? Ja, absoluut. Er wordt heel erg vaak naar gerefereerd in populaire cultuur. Dat is wel bijzonder. Bijvoorbeeld Viola Davis, Afro-Amerikaanse actrice die een Oscar kreeg ook voor een rol die ze speelde, stond in 2020 op de cover van Vanity Fair. Een heel groot entertainment blad in de Verenigde Staten. En ze neemt op die foto, op die cover, dan precies dezelfde pose aan als Gordon. Waarin ze haar rug laat zien en aan profiel opzij kijkt. En een heel erg fashionable, modeachtige jurk aan heeft. En waarover zij dan zelf zegt van: ik heb een gehavende huid. Ik sta stijl en elegantie uit ten opzichte van het geweld wat we allemaal moeten laten zien om die witte blik dan een soort van te betrekken of die machtsverhoudingen aan te kaarten die er spelen. En zij eigent zich eigenlijk dat beeld op die manier toe. Van kijk nou, ik sta op de koffer, de eerste foto die door een zwarte fotograaf gemaakt is voor dit blad in 2020, notabene. En ik refereer daarna naar de zwarte geschiedenis. En snapt iedereen dat? Ik denk dat iedereen dat beeld uitleggen. Die pose? Ik denk het niet, hè? Of wel? Ik denk dat voor degenen die een beetje ingevoerd zijn in de Amerikaanse geschiedenis, dat het wel wat zegt. Want Whipped Peter Gordon was heel erg breed bekend. Dus als je daar een beetje ingevoerd bent, denk ik wel dat aankomt. Ja. Hey, en tot slot nog even kort. Er is dus nu die film met Will Smith, Emancipation. Die fantaseert vooral hoe het leven van Peter zou kunnen zijn geweest. Mooi wat jou betreft dat daarmee weer aandacht komt voor deze geschiedenis? Oh ja, man. Het is echt een heel aparte film waar je niet onderuit gezakt met een zak popcorn in gaat zitten. Heel veel expliciet geweld, maar wat ontzettend knap gedaan is, is dat er duidelijk wordt hoe Afro-Amerikanen, zwarte mensen, mensen van kleur gewoon systematisch ontmenselijkt werden om een economie in stand te houden en de wreedheid waarmee slavernij gepaard ging. Dat komt duidelijk naar voren. Ja, dankjewel Dominique van Varsseveld, journalist bij onder andere NRC. Dank voor je komst en je toelichting. En die film die is dus inderdaad te zien, Emancipation, op Apple+. Het spoor terug. 4 van de 7 Noordzeevissers van Texel hebben de moeilijke beslissing genomen op te houden met vissen. Het is door een optelsom van zaken simpelweg niet lonend meer. En dus hebben ze de overheid gevraagd hen uit te kopen. Maar voor families die al generaties lang het grootste deel van hun leven op zee doorgebracht hebben, valt die beslissing zwaar. Matthijs Deen die zocht de vissers op en sprak met hen over de tradities waarin ze zijn opgegroeid en het bestaan van Jager op zee, waar nu een eind aan komt. Luistert u naar Nooit meer vissen. Eindmontage Alfred Koster. Er is iets veranderd in de haven van Oudeschild op Texel. 4 van de 7 Noordzeevissers, de Texel 1, 3, 29 en 94, liggen niet meer klaar om uit te varen. Maar ze zijn verhaald naar achter in de haven, waar ze wachten op de sloop. Alleen op de Texel 3 is wat leven. De gebroeders van de vis, Pieter Jan, Arco en Zijbrand, zitten achterin. Ze doen een bakkie, ze praten wat, maar uitvaren is er niet meer bij. De andere drie kotten zijn verlaten. Ik kom vaak op het eiland en als het even kon, maakte ik altijd een rondje door de haven, gewoon om te kijken of ze thuisgevaren waren. Ik vond het altijd prettig ze daar te zien liggen. Waarschijnlijk omdat ze het dobberende bewijs waren dat Texel meer is dan een zandplaat met vakantiehuisjes en hotels. Een gemeenschap waar het woord midweek meer kan betekenen dan een invasie badgasten, maar ook een slapeloze zeegang voor 5 of 6 man op een kotter, volledig op elkaar aangewezen, die in weer en wind langs de banken van de Noordzee jagen op tong en schol. Ik ging bij ze langs, de vissers die ermee ophouden. Bij de gebroeders van de vis van de Texel 3. Arco, Zijbrand, Pieter Jan van de Vis. Bij Adrie Vonk, de vader van de gebroeders Vonk van de Texel 1. Een visser is een jager en dat is een lonely jager. En bij Marco Drijver van de Texel 29. Ja, we gingen al mee dat we 4 jaar waren. Wij zijn er helemaal niet opgegroeid. We wisten niet beter. Zij zijn telgen uit families die al vele generaties vissen. En ik wilde ze niet alleen vragen naar hoe het is om afscheid te nemen van de kotter, maar ook naar overgeleverde herinnering. Verhalen van ouders van wie ze het vak leerden en van grootouders die zich de haven nog herinneren zoals hij was aan het eind van de 19e eeuw. Nou, als je daar eigenlijk in. Op het eind van die eeuw zag je een haven vol met schuten, zeggen wij dan hier op Texel. Ja, en volgens mij waren er wel 80. En die visten dan zo rond Texel, ook in het begin van de Waddenzee. En een groot deel toen nog op de Zuiderzee. En zeker als de haring introk, ja, dan was daar een armada van Texelse schuten die daar op die intrekkende haring viste. In dat gewemel van die bootjes waren ook jouw voorouders? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, dus we zijn gerecruiteerd uit dat volk, ja. Ja, dat klopt. Hebt u uw opa nog gekend? Ja, mijn opa heb ik goed gekend. Ik heb niet tegen mij gemaakt dat hij naar viste, dat hij naar voerde. Hij was al, dat ik, voor zover ik weet, was hij al aan de wal. Was hij in de netten, dat hij netten maken en dat soort dingen. En hij viste ook al op school? Vroeger op de Zuiderzee. Eerst op de Zuiderzee en met zijn broer. Hij was altijd samen met zijn broer. Wat waren dat voor bootjes? Een rare, lomp, uitziende zeilboten met zwaarden aan de kant voor het verleieren. Geen echoloot, helemaal niks. Hoe wist hij überhaupt waar de vis zat? Waar keek je dan naar? Nou, ja, ik denk dat ze keken naar de vogels. De meeuwen en dat soort dingen. Jan van Gentie. Ik denk dat ze daar wel een hoop aan bekeken. Ze hadden wel een lood. Dan keken ze waar ze zaten, hoe diep het was. En een geultje en een richeltje konden ze dan wel bespeuren. De zandgrond. Kijken als er speciale schelpzand zat, waar meer wormpjes of zo, meer voeding voor vis. Ja, betekent ook vaak beter concentraat van vis natuurlijk. Dus ze wisten wel wat, maar dat ging natuurlijk op een... Als je door de bril van vandaag bekijkt, ja, dan ging dat op een gekunstelde manier natuurlijk. Nou ja, toen ging die afsluitdijk kwam en toen ben ze uitgeweken naar de Noordzee. Dat is natuurlijk een heel andere manier van vissen. Op de Zuiderzee vissen ze wel op onze vis en haring. En op de Noordzee ook wel op haring, maar toen mensen ook meer de bodemvisserij gaan beoefenen met de borden. En dat was dan meer tong en school. De borden, dat zijn een soort vliegers aan weerskanten van het net, aan allebei de kanten van het net. Ja, die het net open houden. Dus je hebt aan twee kanten heb je zo'n vlieger. Een scheerbord heb je nodig om dat net open te houden. Die sleep je dan achter het... Ja, die sleep je achter het scheepje aan. Ten eerste moest het waaien. Ten tweede was je... Ja, in de Zuiderzee was je natuurlijk niet zo stroomafhankelijk. Dat viel wel mee. Maar anders lieten ze hem wel voor de stroom... zeilen eigenlijk. Maar als je geen... navigatieapparatuur, geen GPS hebt. Hoe weet je dan waar je bent? Ja, dat is een ding. Ja, hoe weet je? Dat hebben wij nooit meegemaakt. Dus dat kunnen we bij ons eigenlijk niet voorstellen. Maar dat is het vakmanschap op een gegeven moment. En soms wist je het ook niet meer, maar dan ging je een stukje varen van... hé, nou wordt het dieper of het wordt droger, dan zit ik aan die kant op. Dan zit ik daar. En ik heb ook wel eens gehoord dat ze aan de kleur van het water zelfs konden zien waar ze zat. Ik heb het een keer meegemaakt toen visten wij in het Skagerrak. Toen ben we s'avonds mee gaan stomen en toen komen we 's ochtends. En het water had een heel andere kleur. Maar niet zozeer als dat hun hier konden zien van nou, het water werd wat dikker. Ze kwamen wat dichter bij de kust en dat soort dingen. Maar dat is allemaal verloren gegaan. Omdat je krijgt steeds betere apparatuur. Het was ook niet meer nodig. Hij kijkt naar de stroomnaadjes, waar stromen bij elkaar komen. Hij kijkt zeker als het over scholenvis gaat, kijkt hij naar vogels. Misschien wel naar een zeehond, naar een ding. En ik bedoel, ja, dat gaat vandaag de dag voor ons wel een beetje langs ons heen. En ik weet zeker, als hij vandaag de dag, want dat hebben we natuurlijk in zijn najaren, als er dan bij ons een nieuwe kotter uitkwam en hij zat daar op de skipperstoel, op de stuurstoel, zoals wij dat zeggen. Zijn gebit die kwam iedere keer naar beneden, maar dat zat zo los. Dat zie ik zo naar voor me. En dan lachte hij en dan zo. Dat gebit klapperde in zijn wafel en dan riep je maar... Het is mirakels. Het is mirakels. Toen in 1930, wist hij zoveel centjes bij elkaar te schrapen dat hij... een kottertje heb laten bouwen met een motor erin. Toen was die kleinere motoren die waren toen in zwang geraakt. Die werden al geplaatst in de schutte. In 1930, 32 benen we 5 kottertjes gebouwd. Toen gingen ze echt over, ja. En toen beheersten ze stroom en wind. Zo troffen in 1940 de Duitsers de haven van Oudeschild aan. Een bassin vol met visserschuiten. Nog enkele blazers met gestreken zeilen, het vistuig drogend aan de mast, een ingebouwd motortje midscheeps. Maar ook de nieuwe gemotoriseerde kotters. Zeewaardige scheepjes. Niet alleen ideaal om een oversteek mee te maken naar Engeland en dus iets om in de gaten te houden. Maar vooral ook heel geschikt voor kleinere klussen in Duitse dienst. Roofgoed dus. Maar goed, die kotter die was in 1939 gebouwd en die is gevorderd door de Duitsers. Al die visserschepen werden omgebouwd tot oorlogstuig. Nou ja, in het begin toen konden ze nog even goed doorvaren, hoor. Na de inval hebben ze toch zeker nog, ik denk van misschien wel 2 jaar door kunnen varen. Dat eerste jaar dat ging gewoon goed. Dat tweede jaar toen konden ze nog varen, maar dan moest er een observer mee. Die had hij aan boord? Ja, die had hij aan boord, ja. Wisten die ook mee? Nou, die deed niks, die deed alleen observing. Dus de lol die raakte er wat af. En het toppunt was dat die kotter, die werd later gewoon gevorderd. Die gingen de Duitsers dan gebruiken als, nou ja, ook als voorpostenboot. Ze zetten er een kanon op en hij werd gewoon in beslag genomen. En na de oorlog, toen gingen die Texelse visserlui en ook wel elders en Urker waarschijnlijk, die gingen in Duitsland zoeken naar de schip. En toen ben ze weken van huis geweest. En dan zei de oude zei, de keerde mijn hemd wel 3 keer om. En mijn onderbroek ook. Ik kamde mijn heer met een vork. Maar mijn opa en oom Jan, die konden hun schip niet terugvinden. Maar wat blijkt nou, hij was getorpedeerd. En er was van het schip was er niks terug te vinden. De mensen die hun schip wel terugvonden, konden op kosten van de overheid, konden ze helemaal weer opnieuw op laten tuigen. En, maar ja, mijn opa en oom Jan vonden niks terug, die kregen geen cent. Zijn er toen veel Texelse vissers mee opgehouden? Ik denk dat Texelse vissers die gingen elkaar stimuleren. Mijn opa leende dan geld bij collega-vissers die beter bij kas zaten. De coöperatie werd heropgericht, dat we goedkoper in konden kopen. Ja. Dat is opvallend, want normaal gesproken zijn vissers ook heel competitief. Maar als het erop aankomt in dit geval... Nee, totaal. Een visser is een jager en dat is een lonely jager. En in zee zijn ze echt, ze zijn zo egoïstisch als de duivel. Maar aan wal hebben we altijd in collectieven gewerkt. In allerlei vormen van coöperaties, onderlinge verzekeringen, gezamenlijke inkoop, gezamenlijke afzet, zowel in afslagen, noem maar op. Maar in zee, ja, nee... Dat wil je niet. Je wil niet delen met velen. De Texelse vissers die na de oorlog weer in zee staken, moesten tot 1950 wachten tot de vangsten zo toenamen dat ze de geleden schade te boven kwamen en begonnen te verdienen. Het waren wonderbaarlijke visvangsten. Zozeer zelfs dat de nieuwe kotters bijgebouwd konden worden. Met meer pk's, meer apparatuur en dus opnieuw weer hogere opbrengsten. Vissen was vanouds al een familiegelegenheid. En dat was in de naoorlogse tijd niet anders. In 1949 of 1950 hebben ze toen die nieuwe kotter laten bouwen. Dus mijn vader aan boord gekomen. Toen hebben ze in 1962 nog een Texel 33. Dat deed hij toen ook met zijn... De broer van mijn opa en die zijn zoons. Toen op een gegeven moment hebben ze een korte bui gedaan, de Texel 9. Toen op een gegeven moment kwam oma Maarten kwam erbij, oma Johan. Dat waren ook broers van mijn vader, die nog wat jonger waren. En toen in 1967 hadden ze het plan opgevat om een korte bui te doen. Toen hadden ze nog steeds de 33. En hebben ze er een bui gedaan, de 29. Daar is mijn vader opgekomen. Die kwam op de 29. En de 33 blijft gewoon varen met oma Maarten en oma Kees. 76, maar weet 77. Toen is mijn vader is voor zagen gegaan. Toen heb ik die Texel 29 overgenomen. En toen is hij voor zagen begonnen. Op die Texel 29 uit 1967 ben ik als jongetje voor het eerst mee gegaan. De drie broers van de vis komen bijna iedere dag nog bij elkaar op de werkeloze Texel 3. Arco kwam als echte Texelse visserzoon al vroeg aan boord. Arco die was een jaar of 5 dat hij al met de kotter meeging. Een jaar of 5? 5 jaar, ja. Dat weet ik nog heel goed. Ja, ik wou niet anders. En dan stond ik in het kombuis, zeg maar. Ging mijn vader mijn was in de afwasbak, zeg maar. En dat zal ik nooit vergeten. Dat weet ik nog van toen. Ik mocht ook niet zomaar alleen naar achteren lopen en zo. Want dat... Ja, ze letten heel goed op me, ja. Maar ja, als je 5 bent, sla je zo overboord natuurlijk. Dus, Ik en mijn broertje wouden met alle geweld een visie. Ja, we gingen al mee dat we 4 jaar waren. Zaten we bij me in de brug. En dan gingen we ook wel met mooi weer een dek helpen en dat soort dingen. En Lieslaars hadden we dan aan. Die waren natuurlijk veel te groot. Wij zijn er helemaal niet opgegroeid. Wij wisten niet beter. Ja, jij vraagt ernaar, maar voor ons is het zo gewoon. En ik ruik het eigenlijk nog. Ja, want dan zetten we het achteronder en dan aten we brood. En het brood, dat rook je altijd. En dan smaakte de boter, die smaakte soms naar gasolie. Weet je wel, van de lucht. Die boter nam die lucht op. En dan, mijn vader die stuurde me misschien wel wat bij. Maar de andere jongens aan dek, ja, daar had ik gewoon nog meer mee, eigenlijk. Is het zo dat jullie van je vader hebben leren vissen? Als ik meeging wel. Dat ik nog niet echt verwarringslid was, dan ging ik toch wel met mijn vader of met mijn oom mee. Toen hadden ze twee schepen. Ja, maar had alles in zijn hoofd. Wat voor soort informatie had hij dan in zijn hoofd? Waar denk je dan nu aan? De randjes en de kantjes, precies weten waar je moet vissen. Toen visten ze nog heel veel op de Engelse banken. Dat ben de banken, dus ja, net aan de oostkant, westkant, net hoe diep je kan vissen. Zo'n soort, ja, dat had hij echt helemaal in zijn hoofd zitten hoe dat liep. En vaak was de oostkant ook slechtere grond, moeilijkere grond om te vissen, zeg maar. De oostkant van de bank? Nou, ja, je hebt de bank. En de kant is dan zeg maar van 12 naar 30 meter. Dat loopt gewoon schuin af. Maar de vis wil heel graag op die kanten van die bank liggen. Vroeger was dat toch. Was je eigenlijk veel meer vissen, man. Wat bedoel je? Nou ja, dat zat gewoon echt in je hoofd. En, ja, nu ook wel, maar toch. Het is nu veel makkelijker geworden als vroeger. Dat is echt waar. Ik was een man van weinig woorden. Maar met de haringvis heb ik wel bepaalde dingen van hem echt moeten leren. Dat was ook wel een specifieke visserij, de haringvisserij. Het zoeken van de haring en het herkennen op de echolood. Het kan net zo goed makreel wezen of horsmakreel. Nou ja, dat zag je dan op de echolood als het wat losser was of wat pikkeltjes op de echolood. En dan was het meer horsmakreel of poontjes wel eens. Dat soort dingen, dat leerde je dan wel. Nou ja, en als je dan lag te vissen, dan stond ik wel bij hem in de brug. Je vader in de brug, ja, die is aan het schipperen. Die moet zorgen voor alles, die moet denken. En die doet geen hand- en spandiensten, geen elleboogstoomwerk. En jij wordt dan in de opleiding, word je natuurlijk, ja, help je op jouw manier min of meer wat mee. Maar ik bedoel, het navigeren en het uitluisteren, de dekka's, de kompas, de stroom, wind, de maan. Noem maar op, het is hartstikke veelzijdig en natuurlijk pik je dat op. Was je vader een risicovolle visser? Die wel. Wij waren wat neerbehoudender. Die wist alle randjes en kantjes, zeg maar, waar je net bij langs kon vissen, langs de slechte grond. Nou, dat deden wij eigenlijk niet, want we wisten het niet goed. Maar vroeger is ook al een hoop leergeld betaald, net zoals zeg, op die randjes en kantjes. Ze hebben ook een hele hoop stuk gemaakt. Ze zeiden, hier kunnen we niet vissen, hier is moeilijk. Dus, wat is moeilijk? Nou, dat je het net er moeilijk doorheen gaat. Dat je in de grond hapt, zeg maar. Substant? Ja, substant. Ja, exact. Hebben wij nog steeds, staat nu nog wel in de kaart, substant. Meestal zit de vis daar wel, hoor. Dus je moet wel vaak tegen die slechte grond aanvissen. Daar zit wel de meeste vis. Maar ja, dat is wel moeilijk. Dan kan je wel eens gebeuren dat je een net kapot trekt. En is het zo dat de ene visser dat beter kan dan de andere? Ja, dat is misschien wel een beetje zo, ja. Ja. Het haringvissen was wel meer sport. Je viste met een aflootje. En dan gebeurde het. Dan was er eentje en die zag wat haring op de aflood. En dan zat je te kijken, dan ging het licht op. Nou, die zien wat, hoor. Nou, dan ging je erop af. En dan ging je ook bellen, mannen erbij, net uitvieren en ook vissen. En dan ging je soms zo rakelings bij elkaar langs. Dan kon je gewoon elkaar een hand geven op een ander skip. Ja, dat hoefde je niet te doen natuurlijk. Nou ja, wel, want als daar die klaar aan in zit en je laat je eigen er een beetje uit te aandrukken, dan heb jij niks en dan heb hij alles. Dus je moest ook een beetje brutaal wezen. En dat gebeurde ook. En er werd ook wel eens een flinke vloek gegeven. Ja, jij houdt er niet van om, als jij een goed concentraat ontdekt hebt, een goed plekje, ja, dan probeer je dat natuurlijk voor jezelf af te bakenen. En vroeger ging het licht misschien wel eens uit. Wat betekent dat het licht uitging? Nou, dat niemand je kon zien. En nu vandaag de dag, ja, heb je volgsystemen en AIS, die gaat ook wel eens op kort bereik of een emmer erover. Het is eigenlijk een algemene regel, de jongste aan boord die is kok. Ja, ik ben zelf in het begin ook kok geweest. Ja. Bij ons aan boord ging het vaak zo. Dan werden de piepers opgezet en de grond werd opgezet met een flinke soort water erop. Nou, dan liep degene die het opgezet weer aan dek en die ging al een kwartiertje wel eens even kijken of het al kookte. En of het gaar was, zo ging dat. Ik bedoel, en als je lekker eten wil maken, moet je er een beetje bij blijven. En wat kook je dan? Geen rode kool op maandag. Dat kan niet. Dat brengt ongeluk. Dat heeft mijn vader ons al geleerd. En als je het doet, of je trekt een netstuk, of je hebt pech, of weet ik wat, niet doen. Nee, dat is echt, hoor. Dat heeft al meegemaakt. Ik wist dat niet. Hadden we rode kool op maandag, nou, we hadden alleen maar pech die week. Dat is eerlijk waar. Dat is zonder gekheid, dat is echt gebeurd. Dat, nooit meer. Nooit meer. Zijn er meer van die regels? De zak niet dichtknopen in het weekend, zeg maar. Als je vrijdag er net een naam hebt gezien, dan mag je eigenlijk de zak nog niet dichtknopen. Dat moet je eigenlijk pas doen als je gaat vissen. Een net is een zak, eigenlijk. Het eind van het net waar, nou ja, als we niet verder kunnen, dat noemen we, dat is de zak in visser Latijn, ja. En die moet je ook weer dichtknopen, maar dat moet je niet in het weekend doen, want dan gaat het ook niet goed. Goed om te weten. Zee, ja, ja. Je doet het gewoon niet. Dus je kiest wel de weg van de zekerheid, dus dat je dat bijgeloof niet gaat voeden. Dus wij hielden daar wel rekening mee. Je moet het duvel toch niet verzoeken. Ben je belazerd. Dus de kok krijgt over zijn kloten als hij zoiets aanhaalt. Ja. Ja. Wat is het raarste wat je ooit gevangen hebt? Het raarste? We hebben zat dingen gevangen. Van plakken has. Ja. Vroeger. Tot van alles. Ankers. En van VOC-schepen. Of... Ja, ik heb ook een paar keer een dood iemand opgevist. Een lijk. Denk in een romp van iemand. Dat was donderdags naast de laatste trek toevallig. Dus we gingen toch naar binnen, dus dat hebben we meegenomen. En we hebben een keer een hoofd van iemand opgevist. En dan zoeken ze uit van wie het is. Nou ja, dat hoofd dat hebben we dan... dat is een beetje een raar verhaal, maar... Die hebben we in een emmer gegooid. En, nou ja, die hebben we meegenomen. En dat hebben ze later ook uitgezocht. Van diezelfde persoon is door iemand anders een keer een voet opgevist. En die was overboord gesprongen op de boot die van Muiden naar Nieuwkastel vaart. Dan gaat die ferry alle dagen. Er was iemand die zag het niet meer zitten en die is van boord afgesprongen. Die heeft zelfmoord gepleegd. Dus later onder de koffie praat je er ook wel over. En er waren bij mij ook bemanningsleden want de laatste keer dat dat gebeurde, hebben we ook een keer een lijk op gevist. En toen hebben ze met de reddingsboot, ben ik ze hem komen halen. En dat hebben we dan in een viskist gezet. En toen moest die viskist zeg maar overgezet worden op die reddingsboot. Maar ja, er waren echt een paar mensen die deden dat niet. Die gingen dat niet doen. Nou ja, dan heb je 6 man aan boord. Of 5 of 6 man. En goed, als er 2 zijn die het wel doen, die doen het dan. Maar nee, niet iedereen is daar geschikt voor. Daar schrik je dan wel s'nachts van wakker. Ja, we hebben ook wel zat bommen gevangen. Dat is dan weer niet zo leuk, zeg maar. Dus het is ook wel een gevaarlijk beroep. Ja, absoluut. Ja, er is al zat ongelukken mee gebeurd vroeger, hoor. En ja, ook door je zelfs, ook door dat er een bom aan boord ontplofte. Ja, drie man zelfs. Daar lagen wij vlakbij te vissen. En wij visten en toen hoorden we een grote dreun. We dachten eerst dat het bij ons aan boord was, maar dat was niet zo. En toen hoorden we toen op de Sputnik dat een schipper in paniek en 2 man overboord. En zijn zoon was dan ook overleden door een bom. Dat was ook een grote van de Tweede Wereldoorlog bom. Die hadden ze in de netten gekregen. Toen trokken ze het net open. En die kwam met gang op dek terecht en die is ontploft. Een visser is een eenzame jager, zei Adrie Vonkel. Hij leidt een zwervend bestaan, verdwijnt de haven uit, laat geliefde achter op de wal en voert voorbij de horizon een slapeloos bestaan. En de zee is onverschillig, de krachten van de natuur enorm en ongelukken kunnen altijd gebeuren. Cor de Wolf voert bijna zijn hele leven op de TX-24. juli 1957 werd de Texel 24, de kotter van de familie van Adrie Vonk, omvergevaren door het marineschip de Groningen. Cor zat opgesloten in het omgekeerde achteronder. Het plafond was de vloer geworden en het zeewater kolkte naar binnen. Een paar weken nadat hij dit verhaal deed, is Cor de Wolf overleden. De Groningen die voer uit steeds meer snelheid opbouwend. En wij kwamen een paar uur uit Muiden vandaan. Wij hadden verse school aangevoerd en we waren weer uitstromende. Een paar uur ongeveer. En we lagen eigenlijk op ramkoers, heet dat dan. Mijn zwager stond boven. Hij had weinig uitzicht. Kortom, hij heeft hem niet gezien. En de marineman die ging steeds sneller varen. En nou ja, tot het fatale moment, zal ik maar zeggen, dat ze elkaar raakten. Gelukkig op een waterdicht schot. Wij hadden onderweg, dan doe je bakkie en je praat eventjes. En we hadden het ook over mijnexplosies die geweest waren, dat soort dingen. Dus toen die aanvaring plaatsvond, dachten wij aan een explosie van een mijn. Nou ja, hij kukelde helemaal ondersteboven. Dus we liepen op het plafond. Een beetje eigenaardige gewaarwording. En wat ik me nog heel goed herinner, we hadden altijd in die tijd, primitief natuurlijk, petroliestel, 3 pitter of zo. En er stond altijd water en koffie op. En als ik nu petrolie ruik, dan slaat mijn herinnering daar naartoe. Ja. En toen liepen we op het plafond op enig moment. Niet zo lang. En op enig moment begon hij een beetje scheef te gaan. En toen zeiden we tegen elkaar, laten we op het diepste punt gaan. Dan kantelt hij misschien door. Nou, en dat deden we en waarachtig. We kwamen, ja, je kon er eerst niet uit hoor. Want er kwam zo'n massief stuk water naar binnen. Ja, nou en toen kantelde hij steeds verder door. Totdat die waterstroom wat ophield. En toen ben we naar boven gegaan en wat we zagen, dat was een totaal ontreddend schip. Het hout van de stuurhuis, dat was weggeslagen. De masten waren eraf. En Arie die lag 30, 35 meter van het schip af. En die wisten we met een lijntje of zo, dat weet ik eigenlijk niet precies meer, wisten we die aan boord te takelen. Nou, en toen zagen we een sloep op ons afkomen. En toen wisten we wat er gebeurd was. De sloep kwam van de Groningen? Ja. Die kwam van de Groningen. En dan stappen jullie, dan springen jullie erover? Wij stappen over. Wetende dat hij niet lang kon drijven op deze manier. Dus die sloep die gaat weer los. En we kijken achterom en we zijn nog nauwelijks aan boord. En daar zingt hij. Ja. Ik weet nog wel dat we zeiden, goh, verdorie nog en toe. We hebben net de kotter hebben net in de verf gezet. En weg is hij. Toen ben ik weer gaan vissen. Ja, ben ik weer gaan vissen. Van de zeeriep? Ja. Ja, dan laat je alles als het ware los. Dan ben je vrij. En je zit op die wijde zee. Hou je als visserman meer van je schip dan van je huis? Moeilijke vraag. Ja, hoe moet ik dat nu zeggen? Nu vissen we al een maand niet meer, maar we zitten hier wel elke dag. En we zitten ook elke dag thuis, maar ja, het zou heel moeilijk wijzen straks als het schip weg zou wijzen, want dan is het er niet meer. Ja, dat, ja, we moeten misschien hoe dat gaat, maar. De Kotter was vaak wel, nou ja, die had vaak wel een streepje meer dan thuis. Of het moest heel ernstig zijn thuis, maar de Kotter ging toch vaak, heel vaak voor. Nou ja, de Kotter, het is een kind van je. Het is een kind van je. Kijk, gerust, hè. Die Kotter is net zo oud als mijn kind. Nou, mijn kinderen zijn even ouder, maar waar je alles aan te danken hebt. Kijk, gerust, hè. Waar je hele bestaan aan te danken hebt. Mijn vrouw zegt vaak, de Kotter is belangrijker dan ik. Ja, ik zeg, ah, dat vind ik niet, maar goed, ze zegt het wel. Ja, de Kotter, alleen maar de Kotter, dat kan ze wel eens. Ja, dat is gewoon zo, dat, ja. Ja, dat is ook zo. Ik word nog een beetje, meestal, ben nog wel machinist ook, maar ik ging vaak in het weekend nog even kijken, nou, of alles nog goed was, zeg maar. Dat was gewoon, ja. Maar hij moet naar de sloop, geloof ik, hè? Ja, dat is wel een dingetje, hoor. Mijn vrouw zegt ook wel, ja, hoe heb je dan... hebben jullie er wel eens over? Nou, ja, dat... Nou ja. Daar praten we eigenlijk onderling niet zo echt over. Te emotioneel. Nou ja, als het echt zover is, denk ik het wel, ja. Ja, op dat schip, een groot deel van je leven doe je op dat schip. Ja. De meeste uren maak je op het schip. Van je arbeidszame leven. Dus dat schip heb wel heel veel. Goed afgesloten met de bemanning. Een paar weken terug. Een etentje met de vrouwen. En met z'n allen een etentje, een worreltje. En afscheids. Wat heb je gegeten? Vis? Nee. Ik eet nooit geen vis als ik ergens uit eten ga. Nee, ik ook niet. Nee. Nooit. Mijn vrouw altijd. Die neemt altijd vis. Ik nooit. Maar je kan ook genoeg vis mee naar huis nemen, weet je wel. Maar ik, als mijn vrouw of de kinderen... mijn vrouw heeft zelf dan 3 kinderen. Als die zeggen, nou, zal we niet weer eens een keer vis gaan eten? Dan neem ik mee. Maar ik zou het zo nooit zelf uit mijn eigen meenemen. Nee. Nee, dat is heel vreemd. Maar ik zal nooit geen vis eten als ik uit eten ga. Nee. Grappig, hè? Ja. Is de zee een vriend of een vijand? Ja, een makkelijke vraag. Ik denk van beide. En er zijn natuurlijk weken waarvan je zegt, jongen. Dat was een barre boze week. Er zijn ook weken bij dat je zegt, nou, halleluja. He? Nooit meer vissen was een documentaire van Matthijs Deen. Eindmontage Alfred Koster. Met dank aan Biem Cornelis van der Vis. En dit was OVT voor deze week. Straks de perstribune van Max. Met als sportgast Arno Vermeulen, chef voetbal bij de NOS. En die is net terug uit Qatar. En als mediagast is de gast Jort Kelder. Tot de volgende keer. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1. De mijnen in Limburg zijn al decennia dicht, maar inwoners hebben nog altijd schade door verzakkingen. Een scheur langs het raam die doorloopt tot in de vloer. Stijgend water in de mijnen zorgt voor nieuwe schade. Sponningen en kozijnen die scheef beginnen te staan. Deuren die niet meer sluiten en ramen die niet meer opengaan. En het wordt steeds erger. Maar veel inwoners kunnen de schade helemaal nergens verhalen. Ja, dan moet actie ondernomen worden, maar dat valt eigenlijk niet mee om dan de juiste personen te benaderen. Wie draait erop voor de mijnschade in Limburg? Vanavond om 7 uur live vanuit Heerlen bij KRO-NCRV in Pointer. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan Huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl.